Middernacht, het begin van maandag 14 maart. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij de Japanse kerncentrale in Onagawa is het niveau van straling weer normaal. Dat heeft het Internationaal Atoomagentschap gemeld. In de omgeving van de centrale in het noordoosten van Japan was een verhoogde radioactiviteit gemeten. Maar volgens de eigenaar van de kerncentrale was er met de reactoren niets aan de hand. Experts denken nu dat de gemeten straling door de wind meegevoerd is vanuit het zuiden. Daar staan de centrales Fukushima 1 en 2. In een van de reactoren daar is een explosie geweest en er zijn radioactieve stoffen vrijgekomen. Het stralingsniveau is er hoger dan het wettelijk toegestane maximum. Er zou geen direct gevaar voor de volksgezondheid zijn. Voor de zekerheid zijn in een straal van 20 kilometer van Fukushima 200.000 mensen geëvacueerd. De problemen zijn ontstaan na de aardbeving in Japan vrijdag. De belangstelling voor de vrijwilligersactie Nederland Doet is dit jaar twee keer zo groot als vorig jaar. Volgens het Oranje Fonds gaan komend weekend 300.000 mensen aan de slag met allerhande klussen. Met name het aantal jongeren dat zich heeft aangemeld is opvallend gegroeid, zegt het fonds. In bijna alle gemeenten is wel iets te doen. Vrijwilligers doen onder meer praktisch werk als tuinklussen, schoonmaak en schilderwerk, maar kunnen bijvoorbeeld ook helpen met de begeleiding van zieken en gehandicapten. De opstandelingen in Libië lijken steeds meer terrein te verliezen aan aanhangers van Gaddafi, vooral door de luchtaanvallen van het huidige regime. Troepen van Gaddafi rukken steeds verder op naar de stad Benghazi in het noordoosten, de machtsbasis van de opstandelingen. Een week geleden hadden de opstandelingen vrijwel het hele oostelijk deel van Libië onder hun controle, maar dat lijkt nu niet meer zo te zijn. Dan nog het weer, voorlopig bewolkt met hier en daar regen. Morgen later op de dag in het zuiden opklaringen. Het wordt morgenmiddag een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor mannen die met hun poten in de modder staan en lekkere linkse meisjes. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Dijkgraaf. In Echte Janne geloven we in God nog gebod, in de linkse nog de rechtse kerk en in Stalin nog Mao. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt weer inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: Arie Boomsma moet nu maar eens uit de kast komen. En zo is het maar net, Jan. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus trap je anno 2011 nog in een hoax over de dood van Jordi Bernal en ga je daarna dolblij zitten wezen dat het kring nog leeft, zoals de rondborstige botoxverslaafde roddeljournaliste Wilming Nannega, ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie een echte Jan of Johan is geweest deze week, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ik wil het maar eens hebben over Bob de Jong. Dit jaar loopt alles wel en ik pak alles op en ik win alles. En ook op een 5 kilometer had ik gewoon het vertrouwen vooraf al dat ik hem ging winnen. En dan weet je wat je nog weer een keer een kans krijgt om het dubbel te pakken. En dan doe je het ook gewoon. Geweldig, super. Ja, Jan, het is natuurlijk een ongelofelijke mutsersport, ja, schaatsen. Dat geweldig, super. Ja, maar die jongen die gaat al 400 jaar mee. Die zou in Turijn voor het laatst gescoord hebben. Pak nu bij een week afstanden weer even twee gouden medailles. Hij is al een paar keer afgeschreven. Hè, van dat is nou al een keer mooi geweest. Maar hij wint altijd maar weer goud. Gewoon een held, gewoon een Jan. Hebben we een echte Jan? Net zo makkelijk. Hebben we last van een echte Jan? Ja, we hebben er weer eens. Nou, je hebt gelijk ook. Ja. Wat dacht je van deze? Petra Kouwenberg. Het enige wat ik kan zeggen is dat we worden dadelijk eerst beëdigd. En na de beëdiging dan is er ruimte voor eventueel wat commentaar of dergelijke. Ja, zoals Tovik Dibi haar noemde, het broodje dunner van de PVV, statenlid PVV in Gelderland. Ja, die spreekt goed Nederlands voor een Turk trouwens. Die schrok een beetje van, onze Petra. Die hoorde namelijk in één keer dat ze ook Turk was. Ja. Nou, dat zou je toch niet te geloven, nee, hè? Moet je nagaan dat ze opeens tegen jou zeggen: Jan, je bent ook Somaliër. Je weet hoe het kan, hè? Nou. Je bent of in het land geboren, of je pa was een Turk in dit geval. Nou, in ieder geval Petra, die schrok ervan. Nou, die kletste natuurlijk uit het nek, dat wist ze al lang al. Maar ja, Geert, die zei, nou, als je maar heel snel van dat Turkse paspoort afkomt, dan is het allemaal wel weer goed. Nou, zo makkelijk gaat het dan ook wel weer, hè? In ieder geval, als jij niet weet dat je ook Turkse bent, dan ben je gewoon een enorme Johan. Lijkt mij wel. En heb ik nog eentje, Koosie Spee. Kijk, als die man nog harder was gaan rijden, dan was er een grote kans dat de politie was afgehaakt. Hè? Want ook de surveillant houdt natuurlijk toch de veiligheid op de weg in de gaten. Ja, het is natuurlijk helemaal niks dat je zo ongelooflijk hard mag rijden in dit land. Nee. Je mag nu op de hele Afsluitdijk 130, behalve die twee stukken waar je 70 mag. Precies. Dus dat schiet lekker op. Oh, er zijn ook een paar stukjes met 100 nog op de Afsluitdijk. En nou heeft Koos P. bepaald in al zijn wijsheid dat je dan veel meer dooien krijgt. En dat je nog 4 auto's extra ramt bij een kettingbotsing. Ja, ik ben deze man zo ongelooflijk zat. Want je kan helemaal nergens in Nederland 130 rijden. Ook niet op de Afsluitdijk. Ik dacht dat Koos P. trouwens zou opbeuren. Ja, maar hij is landelijk verkeersofficier geworden met de bedoeling mondje dicht. En ja, dat doet hij niet altijd helaas. Dus we hadden weer even last van deze Johan. Maar ja, goed, dan mag je 10 kilometer harder rijden. En dan opeens is het levensgevaarlijk. Nog gevaarlijker. Deur. Ja, Johan. Ja, dat dacht ik wel. En we hebben weer, geloof ik, een held te pakken. Edje Kronenburg. De contacten met de Libiërs gaan uitstekend. Ze doen echt alles om het zo makkelijk mogelijk te maken. Vragen ook voortdurend of ze nog extra dingen kunnen doen. Ja, het was eigenlijk een feest. Feest. Er gebeurt niet vaak dat een echte Jan een ambtenaar wordt besproken. Laat staan een ambtenaar die wij ook nog een echte Jan noemen. De secretaris-generaal Buitenlandse Zaken, Ed Kronenburg. Ja, die heeft gewoon die 3 militairen uit Libië gehaald. Ja, laat eerlijk wezen. Bij die vliegrampen in Tripoli heeft hij goed werk gedaan. Goede relaties opgebouwd. Ja. En ze vertrouwen hem. En dat schijnt heel bijzonder te zijn dat je een Nederlander vertrouwt. Dus toen kreeg hij die 3 vrij. Nou, hartstikke leuk dat ze vrij zijn. En daar moeten wij denk ik ook maar blij mee zijn. Want zonder Edje Kronenburg gingen ze aan de galg in Tripoli. Zeker. Ik vond het een mooi rijtje, Jan, met 2 echte Jannen. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Nou, dat is ook ouderwets, hè, als je dat zegt. Hartstikke leuk. Ja, we moeten een beetje Radio 1 gaan worden, Jan. Femke, die smeerde hem. Job, die bakte natuurlijk helemaal niks van. Dus we kunnen wel zeggen dat we vanavond de oppositieleider van het land in de show hebben. De man die de SP'ers weer laten lachen. Emiel Gerardus Maria Roemer. Welkom, Emiel. Dankjewel. Mogen we eerst even de echte actualiteit doen? Teletekstpagina 101 van RTL. Relatie met leerling komt vaak voor. Nou, vertel. Oud-leraar, toch, meneer Roemer? Ja, daar heb ik dan weer misgedaan, zou je zeggen. Ja, of collega's. Ja. En dan nog katholiek ook. Dus. Ja. Als ze dat onderzocht hebben, dan zal het toch misschien wel zo zijn. Maar meegemaakt zelf of niet? Nee. Gezien? Ik zat vooral in het basisonderwijs. Ik denk dat dit vooral problemen zijn jong, die op middelbare scholen misschien... En daar hebben katholieken niks mee. Nee, alsjeblieft. Ja, jonge kinderen. Nee, pas op. Nou, laten we dan een andere actualiteit pakken. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Waarmee? Ja, en precies een jaar fractievoorzitter. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe bevalt dat tot nu toe? Buitengewoon goed. Dat komt ook omdat dat je het buitengewoon goed doet. Nou, dankjewel. Jan Roos, die iemand van de Socialistische Partij... Ja, die telt dubbel. Ik weet ook niet wat er gebeurde. Ik heb vandaag een rare dag, hoor. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Nee, maar een jaar fractievoorzitter... Ja. Nou ja, aan de ene kant zou je zeggen, het gaat goed. Hè? Want Emiel Roemer, dat is toch al een merk binnen een korte tijd. Nou, het is wel belangrijk dat degene die de partij moet leiden... dat die wel verzoenlijk overkomt. En als naar Agnes Kant kan je dat wel zeggen, inderdaad. Nou ja, Agnes deed het heel erg lang overschrikkelijk goed. Oh. En wij baalden als een stekker dat toch misgegaan is. Maar meneer Roemer, wij spraken toch net buiten deze uitzending af... dat we eerlijk zouden zijn. Ja, ze deed dat heel goed, tot ze fractievoorzitter werd, toch? Nee, daarna deed het ook ontzettend goed. Ik heb ze echt van heel dichtbij meegemaakt. En ze heeft de fractie en alle fractieleden echt behoorlijk een plan hoger gekregen. En wat doet de huidige fractievoorzitter dan beter dan zijn voorgangster? Nou kijk, Agnes had op een gegeven moment heel erg tegen... dat ze vaak net wat te fel was in debatten. Ja, en, weet je wel, hè? Nou, zo die ader in die nek als tuinslangen aan het opzwellen... Waar iedereen werd een beetje bang van. Nou, dat heeft er heel erg prachtig gespeeld. En die tuinslangen? Of het kwaad worden? Het kwaad worden. Of de combinatie? Ja, de combinatie. En dan is het... Dat is een beeld wat je dan op een gegeven moment over je heen hebt. En dat wordt herhaald en dat krijg je dan heel moeilijk weg. Zit daar ook de geur van seksisme aan? Want als je als man je boos maakt... is het misschien iets minder gevaarlijk... dan dat er opeens zo'n vrouw met een henna-kleur in haar haar... met zulke aderen op de... Nee, niet? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk, dan gaan we eens eventjes dat seksisme uit de kast halen. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee, je probeert het een andere keer, maar nou in dit geval zeker niet. Nee. Nou ja, weet je wat we gaan doen? We gaan straks wat deed ze beter eigenlijk? Sorry? Wat deed ze beter dan de huidige fractievoorzitter? Nou, ja, dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen wat iemand beter doet. Maar ik zei, ze heeft echt behoorlijk... Kijk, ik moet me nog bewijzen, ik zit er net een jaar. Oh, en ja. ze heeft het echt voor elkaar gekregen om de fractie en de mensen die op de fractie werken... om die echt gewoon fors beter te krijgen. Ik heb er ontzettend veel profijt van gehad. Nou ja, dat is een cadeautje. Dat is zijn antwoord, hoor. Nou ja, dan moet ik nog maar zien te bewijzen of ik dat voor elkaar krijg. Maar jullie verwachten van het kabinet toch ook binnen een paar maanden daden? Dan zeg je het gewoon niet, ze zitten er pas een maand. Nee, maar of jij en inhoudelijk was ze ontzettend goed op de hoogte van alles. Dan heeft ze echt goed leiding gegeven. Maar ook mensen echt zoveel zelfvertrouwen geven dat ze zoveel sterker worden als Kamerlid. Dat kwam niet uit de peilingen trouwens, hè? Dat het zo goed ging. Nee, dat klopt. Is verloren onder Agnes. Zeker. En daarna, toen ik fractievoorzitter was op het begin... is die daling ook doorgezet. Maar dat kon je nog aan je voorganger wijten, toch? Nee. Nee? Nee, dat kun je zeker niet aan één ding wijten. Dat is een combinatie van dingen. Is het trouwens heel stom om een Jan Marijnissen op te volgen? Kan iemand slagen? Het is lastig. Dat is heel lastig. Ja. Kijk, Jan is natuurlijk gestopt op het moment dat hij razend populair was. En heeft natuurlijk enorm veel gedaan. En de partij naar een grote hoogte gebracht. En als je dan daarnaast zit, ja, dan is het inderdaad heel erg moeilijk. Ja, want je wordt vergeleken. Wat dat betreft is Agnes Kant een cadeautje voor u geweest. Nou ja, het scheelt zeker dat Jan moet opvolgen of dat je daarnaast zit. Dat, ja, het is keihard, maar dat is wel zo. Ja, natuurlijk. Agnes Kant is een soort tussenpauze geweest. Helaas. Nou ja, helaas. Nou ja, de hele partij... Je had toch graag een backbencher willen zijn? Nee, de hele partij wilde eigenlijk dat ze doorging. Want wij waren er echt van overtuigd dat we dat beeld wat over haar ontstond... dat we dat weg konden krijgen. Ja? Alleen zij zelf zei van... ja, maar dat gaat mij nooit meer lukken voor de Tweede Kamerverkiezingen. En in het partijbelang kan ik er dan beter mee stoppen. Dat is natuurlijk het meest moedige besluit dat je kunt nemen. Ja, behalve maar dat met die verkiezingen helemaal niet goed ging daarna. Nee, maar, wat voor cadeautje was dat dan? Nee, maar je weet hoe dat in de politiek gaat. Zo sta je er heel hoog voor en zo duikel je vreselijk naar beneden. Zie partijen ook als D66, die eerst binnen in de 20 zitten... en dan weer op 3 zitten en dan weer omhoog vliegen. Ja, dan wij hopen weer op 3, hoor. Toch? Waarom 3 voor wie? D66. Oh, sorry. Waarom heeft de SP niet vreselijk uitgespeeld... dat er in Japan een ramp is op dit moment? Want je hoort de PvdA overal toeteren over... En GroenLinks. Kerncentrales zijn en GroenLinks tamboureert erop. En jullie zijn best wel stil. Ja, ik vind het op dit moment minder gepast... als er nog zoveel ellende in dat land is... om dan een paar dingen eruit te gaan halen. Maar ze doen het wel. Ja, maar ik ben verantwoordelijk voor wat wij doen. Maar wat vind je ervan dan? Ongepast? Zo'n discussie die kun je ten alle tijden voeren. Maar ik vind op dit moment moet je vooral als eerst gaan kijken... hoe we al die mensen die daar in doffe ellende zitten... hoe die daar het beste kunnen gaan halen. Jullie doen sowieso niet zo erg aan hyperigheid, toch? Nou, ik hoop van niet. Want... Ja, er werd enorm gesierweld. Ja. Nou, kijk, weet je, ik vind altijd dat je heel erg voorzichtig moet zijn... om heel erg snel bovenop te gaan zitten... als er heel veel mensen in grote doffe ellende zitten. En dat past niet bij mij. Dat past niet bij mijn partij. En daar moet je dan ook even mee wachten. Maar waar komt het dan vandaan dat die mensen... Ik bedoel, die meltdown is, het is nog niet eens warm... daar in die kerncentrale, dan beginnen ze al te roepen van... ja, zie je wel, daar moeten wij dat nooit doen. En Maxime Verhagen wil dat wel. En wij moeten dat nooit doen, want dan, straks is hier ook een meltdown. Ja, kijk, iedereen weet, hoop ik... hoe wij over kernenergie nadenken en wat wij ervan vinden. En ik vind dat je zo'n ramp niet moet gebruiken... om dat nog eens een keer aan te dikken. Daar hou ik niet van. Dus je zult mij dan op dat moment niet in één keer op de barricade zien springen... van kijk maar, daar hebben we weer een voorbeeld en we gaan dat misbruiken. Ik nou ja, dat niet. Laten we dan maar van de ene ramp naar de andere ramp gaan. Minister Hille. Ja. Heeft u nog gekeken vanmorgen in Buitenhof? Uiteraard. Wat was dat nou? Ja, dat was minister Hille. Ja. Vergis, wat vond u ervan? Ja, wat vond ik ervan? Sterk optreden? Nee. Nee. Maar wel in de lijn van zijn andere optredens? Nou, ik... Het is een politicus die volgens mij toch een beetje zijn eigen lijn aan het volgen is... en zijn eigen show aan het opvoeren is. En ik vraag me af of ze er in het kabinet erg blij mee zijn. Ja, maar gaat hij dat nog lang volhouden? Nou, ik denk dat hij wel hier en daar wat opmerkingen krijgt... en dat hij dan waarschijnlijk wel iets gaat aanpassen. Het resume van die uitzending, dat hij zei van... ja, tot nu toe heb ik nog eigenlijk niks goed gedaan... maar straks moet ik bezuinigen en dan doe ik helemaal nooit meer wat goed. Nou, hij heeft het natuurlijk van begin af aan, toen hij minister van Defensie was... eigenlijk al gezegd dat de bezuiniging waar hij zijn handtekening onder gezet had... dat hij eigenlijk al zei dat hij het daar niet mee eens was. En denk van ja, of je gelooft erin of je gelooft er niet in. En als je daar niet in gelooft, dan moet je het niet doen. Moet je niet uitvoeren. Nee, dan moet je zeggen van ja, hier sta ik niet achter. En als je er wel achter staat, dan moet je niet zeuren. Dan moet je je werk gewoon doen. Maar is hij het brekenbeentje op dit moment? Zoals Geert Wilders hem noemde? Nou, vandaag is hij het, morgen is het weer een ander. Het is maar net... Wie is morgen eigenlijk? Nou, dat ligt eraan wat er morgen weer op de agenda staat. Dat kan er elke keer wel in zijn. Ik bedoel, Verhagen heeft onder vuur gelegen of er wel of niet voor hem door ambtenaren speeches zijn geschreven. Ja. Op dat moment is hij het. En, morgen is het misschien wel de minister van Onderwijs, omdat ze een bezuiniging net weer bij de verkeerde groep neerlegt. Ja, zo werkt het wel in de politiek. Dat, iedereen kan het ook zijn. Ja, iedereen kan het in één keer zijn. Ja. En overmorgen kan ik het zijn. Ik bedoel, dat is wel de wereld van de politiek. Dat gaat heel hard. En mensen hebben heel snel ook directe mening. En nou, wij politici niet anders. U zal het niet zijn, hoor. Het zijn meestal de mensen die de verantwoordelijkheid hebben in handen. En u bent van de partij die zegt dat het allemaal naadje is. Het beleid vind ik naadje, ja. Zeker. Over naadje gesproken, want ik bouw graag bruggetjes, zoals dat u dat hoort. Waar zaten net bij Hille, bij Defensie, zeg je? Ik dacht je naar Beatrix overstapt. Nee, oh. Maar we gingen met een hele oude helikopter, 33 jaar oud, gingen we naar Libië. In de geboorteplaats van Gaddafi gingen we mensen ophalen of wegbrengen. Of wat deden we daar? Weet u al een beetje wat we deden? Nee. Wat denk ik heb daar ook wel over gefantaseerd. U zit er in die commissie stiekem, of niet? nee, ik weet echt niet meer dan wat er in de media gezegd is. Maar u zit wel is. In die commissie stiekem, toch? Ja. Die is toch wel geïnformeerd? Geen idee. Nou, volgens mij hebben we hier een... Nee, geen idee. Zet een man aan de tafel. Nee. Oh, mooi. Nee, dan hadden we net zo'n hele... Geen natuurlijk. Idee is geen commentaar. Oh, toch? Ja. Maar goed, wat is daar gebeurd? Kijk, u heeft misschien ook wel eens een keer een lutlum gelezen op een vakantie. Wij zitten ook te fantaseren, wat is er nou om vertikken? Maar wat gingen ze daar nou doen? Het lijkt me toch stug dat je met zo'n oude wentelwiek Libië binnenvliegt. Wat één zootje is om even iemand op te pikken. Ja, kijk, iedereen lijkt mij heeft 100 vragen van wat is hier toch gebeurd. Het lijkt op zo knullig als het maar zijn kan. Nou, dat je inderdaad zonder fatsoenlijke ondersteuning denkt daar zomaar te kunnen gaan landen. Terwijl je weet dat je natuurlijk regels overtreedt. Ja. En dat je dan denkt van daar even iemand op te kunnen gaan pikken zonder risico's. Dus, maar goed, we wachten de commentaar van het kabinet af. Wat er nou precies gebeurd is. Zowel welke besluiten zijn er genomen. Waarom hebben ze het gedaan zoals ze het gedaan hebben. En ik verwacht dat er een heel stevig debat in de Kamer gaat komen. En als het nou gewoon blijkt dat het gewoon pure domheid is, wat gaat u daar dan mee doen? Ja, dat is dan kan het kabinet of de verantwoordelijke het wel eens heel lastig krijgen. Dus minister Hille? Komt goed uit. Dat zou kunnen. Of de minister van Buitenlandse Zaken. Of Rosenthal. Het is maar net wie daar uiteindelijk de meeste verantwoordelijkheid heeft. Dat is brekenbeentje deel 2 is dat. Ja, maar goed, laten we eerst maar eens kijken waar het kabinet mee komt en wat voor verklaring ze hebben. En dan zullen we daar eens goed naar kijken. Dus knulligheid is ook nog goed uit te leggen? Nou, in de politiek vind ik het niet uit te leggen. Okay. Nou, het is helemaal... Waarom wacht u dan nog op die verklaring? Nou, omdat ik altijd hoor en wederhoor wil toepassen. Maar u hoopt dat van knulligheid geen sprake was? Je hoopt of heeft wel... u liever dat wel knullig was? Zodat er een kop kan rollen? Nou, daar ga ik niet op veranderen of vooruit, nee. Maar de knulligheid is al aangetoond, want Verhagen en Hille... die hebben hun excuses aangeboden aan de luchtverkeersleiding van Libië. Ja. Van ja, joh, dat was niet netjes dat we dat gedaan hebben. Want ja, dat was niet zo handig. Want misschien hadden jullie een of andere mig met een paar brandbommen om een paar oppositieleden daar plat te bombarderen. En dan vloog zo in één keer die links ervoor. Dat was niet handig van ons. Nee, dat geeft toch wel de lulligheid al aan. Dat geeft een stuk. Dat geeft wel absoluut een stuk nulligheid aan. Ja. Nou ja, dus dat wordt dus een probleem. Het wordt een heel stevig debat, ja. Nou, hartstikke goed. Wat een goed debat. Even naar een held, Jan. Dat is lang niet mis. We gaan even naar een andere held volgens mij. Blijf gerust zitten, meneer Hoer. Nee, ik loop niet weg. Nou, dat is een mooi zicht. Ja, want vrijdag stond hij met zijn show nog in Panningen op de planken. We gaan eventjes naar de Jannebie. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, vrijdag dus in Panningen en woensdag in Steenwijk gaan ze van hem genieten. Ja, dan hebben we het natuurlijk over de theaterartiest die meer bekendheid geniet als radio- en televisiepresentator, oud-tennistrainer en natuurlijk onze columnist, de enige echte Martin Ziemek. Martin. Dankjewel voor deze aankondiging. Heel erg graag gedaan, Martin. Alles goed? Alles goed. Ik heb vandaag 2 keer opgetreden. Niet met mijn voorstelling, met andere dingen. Dus ik ben net thuis en ik heb nog Hoe lang gaan we praten? Want ik heb nog een klein beetje stem. 8 minuten. 8 minuutjes. Dat haal ik misschien net. Als ik ga hoesten, dan moet je meteen ophouden. Dan drukken dan wij op de, dan drukken wij op de kuchknop. We zijn in ieder geval blij dat je voor die tijd al de ingesproken column hebt opgestuurd, Martin. We missen je wel een beetje, hoor, op radio en televisie. Wat is dat met die column? Dat hebben jullie verzonnen. Ik heb geen column ingestuurd. Oh. Dat is een of andere bedrog. Wat een rare grap. Nee, dat is een rare grap. Ja. Maar Martin, we missen je op radio en TV. Je mist me? Ja. Ja, ja, dat is triest natuurlijk. Want hoe oud ben je? De helft van ons is 33 en de ander iets ouder. Ja, nou ja, dat vind ik jammer als jonge mensen tekort komen. Ja, maar wanneer kom je weer terug? Nou, ik denk niet meer dat ik terugkom. Ik vind dat heel leuk om theater te doen. Dat is, ik leer daar heel veel van. En dat interviewen, weet je, dat was... Ik had heel graag onbekende Nederlanders geïnterviewd. Maar dat is toch wel moeilijk. Omdat, ja, de behoefte is toch steeds aan de bekende Nederlanders te interviewen. En ja, daar was ik een beetje mee klaar, moet ik eerlijk. Ja, ik vond het toch wel een beetje flauw. Kijk, want wij zijn natuurlijk nu op Radio 1 terechtgekomen omdat wij jong, wild en sexy zijn. En ze hebben jou eraf gegooid omdat je, ja, eigenlijk gewoon oud bent. Ja, maar ik ben niet boos op jullie, want jullie zitten op zondag. Ja. En op zaterdag zit toch nou iemand, dat is een hele goede fan, dat is die jongen van BNN. Hoe heet die? Patrick? Weet ik veel, ik luister nooit radio. Wacht. Patrick Lodiers. Nee, joh. Oké, vertel. Ja, Jan, vertel. We gaan vertellen. Meneer Siemek, wij zijn van het lichtere spul, dus wij hebben ook spelletjes. En dit heet de Jannebie. En dan gaan we kijken of u nou een echte Jan bent of een Johan. Laat ik het zo zeggen, een echte Jan, dat wil je zijn. En een echte Johan sowieso niet. Nee, ik wil natuurlijk echte Johan zijn, want er is maar één Nederlander die door alles heen een stralend voorbeeld voor me is. En dat is Johan Cruijff. Oh? Ja, Martin, ga nou ons concept hier een beetje aan diggelen schieten? Begrijp nou zo'n beetje waarom je van die zender met gesodemiet zegt. Noem nou één Jan die ik moet worden. Jan Roos, Jan Dijkgraaf, Jan... Dat zijn jullie twee. Marijnissen, cadeautje was dat voor onze gast Emiel Roemer. Ja. Jan Cohen. Jan Cohen. Jan Rutte. Ja, Rutte. Jan Rutte en Jan Hennis Plasgaard. Nou ja, weet je wat we doen? We gaan gewoon het verhaal afsteken en dan kijken we wel achteraf. Martin komt helemaal goed. Ik krijg 20 meer keuzevragen, 5 punten voor vragen. En de komende minuten gaan we dus bepalen of je nou een echte Jan of Johan bent. Okay. Het is dus, zeg maar, het simplisme is op Radio 1 gekomen. Kiezen uit het een of het ander. Gaat lukken? Ik ga proberen. Anone of Martin Siemek? Anone. D66 of de SP? D66. Literatuur of economie? Literatuur. Nou, dat gaat niet goed, het beste. Badminton of tennis? Tennis. Christelijk of atheïst? Ja, dan christelijk maar. EO of de RVU? RVU. Raymond Sluiter of Michiel Schapers? Michiel Schapers. Van Jolo of Rob Hoogland? Ik ken geen van de twee. Of moet ik het slecht gehoord hebben? Nou, Rob Hoogland is de columnist van de Telegraaf. En Van Jolo, dat is de Uber-Johan die Joop.nl beveilt. Nou, dan blijf ik bij mijn beslissing dat ik niks van ze weet. Nou, gewoon nul, dat kan ook. Principes of macht? Ja, dan liever macht. TV kijken of seks? Nou, seks. Siemek 's nachts of Siemek voor de verandering? Siemek's nacht. Cocaïne of bier? Ja, ik heb geen ervaring met cocaïne, dus met bier, ja. Ja, als het voor één keer is, dan cocaïne. Oh, cocaïne, hartstikke goed. Ook iets waar je geen ervaring mee hebt, monogaam of vreemdgaan? Met allebei heb ik geen ervaring, moet je nagaan hoe ik aan toe ben. Vreemdgaan, dat is een hele lelijke woord. En monogaam, dat is heel romantisch, ja. Dus je kiest voor monogaam, neem ik aan? Nou, nee, maar vreemdgaan is het verkeerde woord. Dat betekent, ja... Polyamorie. Opgaan in het moment, dus dan, als je opgaat in het moment, dan kan je niet monogaam. Ah, die ga ik thuis ook vertellen. Ja. Die ga ik thuis ook vertellen. Ik ga op in het moment. Ja, monogaam of op het moment. En we kiezen voor opgaan in het moment. Ja. geen vreemdgaan. Want precies. Dat, kijk, als je op dat moment denkt aan vreemdgaan, dan... Precies, dat klinkt een beetje vies. Opgaan in moment. Dag mevrouw, mag ik even opgaan in uw moment? Weet je, dat klinkt toch wat mooier. Dat vind ik, ja. Daarom hou ik nou van Martin, Jan. Ja, heerlijk, hè? Het wordt allemaal zo mooier geworden. Er is niks ranzigs meer aan vreemd. Ik denk zelfs dat mijn eigen vrouw erin stinkt als ik dat tegen haar zeg. Next. Ongelooflijk. Googer of MILF? Google of wat? Googer of Google. MILF? Dat zegt mij ook allemaal niks. Ja, Martin. Is iets van de laatste tijden. Ja, dat is wel zo. Martin, ik ga jou helpen. Oh. Een cougar is een oudere vrouw die het met jongere mannen doet. Zo is dat. En een MILF is een moeder waarmee je... Waarmee je wilt opgaan in het moment. Ja, opgaan in het moment. Ja. Ja. Hoe bedoel je moeder van wie? Ja, nou, van iemand. Dus iemand die reeds gebaard heeft. Dus mag ik pas? Ja hoor, passen mag ook zeker. Mark Rutte of Job Cohen? Ja, politici... mag ik kiezen tussen politicus en geen politicus? Nee, dat mag dan weer net niet. Ja, dat zeiden we ook. Mark Rutte of Job Cohen? Politicus of niet politicus? Ja, doe maar Mark Rutte dan. Precies. Afvallen of accepteren? Afvallen of accepteren? Ja, dat gaat dan over je bierbuik. Oh, dan denk ik, ja. Dat nooit zo ver laten komen, zou ik zeggen. Maar goed, als dat al zo ver is, dan maar accepteren. Ja. Twitter of telefoon? Telefoon. Homo of hetero? Allebei goed. Maar als ik moet kiezen, dan blijf ik bij mezelf dan hetero. Okay. Slaan of schelden? Nou ja, slaan is beter natuurlijk. Dat is duidelijker, hè? Slaan is beter, oké. Nou, dan weten we dat ook. Zeker als tennisser. Ik bedoel, wat moet ik zeggen? Als tennisser moet je slaan, moet je niet schelden. Nou, John McEnroe, die kon aan beiden. Ja, maar hij won met slaan, niet met schelden. Turken of Marokkanen? Marokkanen hebben smalle hoofden, heb ik geleerd van Turkse taxichauffeur. En Turken hebben brede hoofden. Ja. Ik ben voor alle mensen met hoofd en hart. Oké, dus dat is gewoon ook een allebei. Pas. Ook pas. Nou, Martin van harte, het is gelukt. Ja hoor, je hoeft je nergens voor te schamen als je morgen in de groene winkel loopt. Ik ben een Jan. Nee, nou, absoluut een Johan. Alsjeblieft niet. Johan. Nee, een Johan. Gigantische Johan. Dank je wel. Dus van harte, Martin. Dankjewel. Ja, wij wisten dit eigenlijk van tevoren wel. Ja. Nee, maar toch hoopten hartstikke het althans. Ja, dus we gaan zo even tijdens het nieuws het script helemaal aanpassen. Want we hebben natuurlijk overal straks over de echte Jan Martin Simek. Ja. Nou ja, goed. Ja, het is een Johan. Maar ik wil toch even bedanken voor de wijze levensles, hoor. Want ik bedoel, kijk, je bent een Johan van hier te Tokio. Maar mag ik even in u opgaan? Weet, dat is was mooi. Ja. Ja. Martin, onze dank is groot. Dank je wel en ik ben blij dat jullie hebben geattendeerd op mijn theatervoorstelling. Ja. En als jullie... Als woensdag jullie... in Steenwijk. Ja, maar zijn er nog kaartjes? Wat belangrijk is, er is nog... Ik heb 25 voorstellingen achter de rug. Ja. Ik moet nog 20 keer en de laatste, en die wil ik echt uitverkocht hebben. En dat is Kleine Comedie op 5 mei. Kijk. En dat vind ik heel belangrijk, want het is Bevrijdingsdag. Oh. En die voorstelling gaat over speelsheid en over vrijheid. En die heet 69, toch, die voorstelling? Ja, 69, want dat is het jaar dat ik aan het leven begon. Oh, en dat is jaar... Dat heeft niets met elkaar in elkaar opgaan te maken. Dat heeft ook met elkaar in elkaar opgaan te maken. Want dat is natuurlijk jaar van seksuele revolutie die toen gaande was. Maar dat hebben jullie niet meegemaakt. Nee, Martin. Jan wel. Martin, helemaal goed. Dankjewel. We vragen heel succes. Nederland naar je voorstelling Soissons Neuf te komen. En bedankt voor alle mooie woorden. Dankjewel. Dank je. Dag, Martin. De muzieksuggesties komen vannacht van Emiel Roemer. En laten we zeggen, dat is geen Nederlandstalige zoetsappigheid. Nee. Want dit koos de bezoekers op nummer 4. Nou, Alive, Emiel Roemer. Geweldig. Ja, vind je geweldig? Ja, dat vind ik hartstikke mooi. En zelf ook nog steeds Alive Kicking. Ja, gelukkig wel. Een jaar fractievoorzitter van de SP. Nou ja, dat gaat goed volgens mij. Nou. 2 maart. Nou, ja, nee. Ja, dat gaat niet goed. Nee. Van 83 naar 56 zetels in de provincie. Ja. Dat gaat niet goed. Nou, kijk, dat we ten opzichte van 2007 verloren hebben, dat is gewoon duidelijk. Daar moet je gewoon ook niet omheen draaien. Flink. We hebben flink verloren. Is dat het Emiel Roemer effect? Ja, dat is het Emiel Roemer effect. Dankjewel. Je was net nog aardig. we hebben natuurlijk een enorme dip gehad daarna. En de peiling hebben op enig moment zelfs op 8 gestaan. Nou, als je nu op dit moment is gewoon heel reëel dat wij 17, 18 zetels in de Tweede Kamer zouden hebben. En dit is de uitslag voor waar we nu staan. En daar zijn we op dit moment zeer tevreden mee. Weet je waar ik nou helemaal geen moe van begreep? Nou. Dat dansje. Toen de voorlopige prognose binnenkwam, dat je echt denkt, voorlopige prognose, wat is dat? En toen gingen ze naar de SP en toen stond je daar op dat liedje van Bob Fosco vreselijk te swingen. En dan denk ik, je hebt verloren. Als Bob Fosco gaat staan te zingen, dan kun je toch gewoon niet stijf gaan staan. Nou, ik ga inderdaad niet stijf staan. Ik loop altijd in één keer naar de uitgang. Ik niet. Maar Bob Fosco maar dat doe je dan op zijn minst swingend dan. Nee, maar jullie stonden daar helemaal met elkaar uit de dak te gaan. Maar dat was verloren, het was voor ons voor ons een hele spannende uitslag. We hebben het heel lang erg moeilijk gehad. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen van juni hebben we een enorme stijging weer gemaakt ten opzichte van die 8 zetels in de peilingen. En voor ons was het heel belangrijk, zeker bij Provinciale Statenverkiezingen, waar het voor ons vaak nog wel heel lastig is, om te kijken of we dat vast konden houden. Ja. En als je dan toch ten opzichte van een jaar geleden toch die stijgende lijn voortzet, dan mag je daar tevreden mee zijn. Komt het gevaar voor jullie van rechts? Ja, ik denk dat dat zeker wel meespeelt. Het is een hele combinatie van factoren Vertel, die meespelen. Maar wel kort graag. Ja, nee, het is... mensen, voordat mensen echt het vertrouwen hier uitspreken, dan er is heel veel van nodig. En mensen hebben het idee van, oké, jullie waren er de vorige keer niet bij. Jullie hadden toen wellicht een kans gehad, denken mensen. Nou, het is nu inmiddels heel duidelijk geworden, dankzij Wikipedia, dat wij inderdaad geen schijn van kans hebben gehad. Nou, met het vertrek van Jan hebben we het daarna ook moeilijk gehad. Je zit in een aardige dip en je komt op een gegeven moment gewoon bijna op sterven naar dood is net iets te veel gezegd. Maar om dan het enthousiasme weer op te pakken en behoorlijk in de stijgende lijn te zijn, nou, dat kost heel wat kracht. En ik ben blij dat het ons redelijk gelukt is. Maar dat er op dit moment een behoorlijk rechtse wind door Nederland waait en ook bij de kiezers waait, dat is zeker waar. Dat is een feit. Het is natuurlijk wel vreemd als de meest linkse partij in Nederland dat je last hebt van de rechtse wind. Ik bedoel, links is links en rechts is rechts, maar jullie hebben last van de PVV. Dat valt op zich redelijk mee. Er zijn nog niet eens zo heel veel mensen van ons naar de PVV overgestapt. Dus wij hebben vooral last gehad van mensen die thuis... Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing enorme hoeveelheid is toen overgestapt. Nee, dat is niet waar. We hebben ongeveer 2-3 zetels van het grote verlies hebben uiteindelijk aan de PVV ongeveer verloren. De rest is vooral thuisgebleven van ons. Dus wij moeten mooie leerstemmers. Nou ja, als mensen... Meer vroeg op blijvers. Nee, dat betekent ook dat je dus op dat moment net niet goed genoeg bent om die mensen naar de stembus te halen. Maar je moet ook heel kritisch naar jezelf zijn. Want ook de overeenkomst tussen de PVV en de SP bij de afgelopen verkiezingen was dat allebei de achterban thuis op het bankje bleven zitten. Nou, dat is waar. Dus er is een overeenkomst in jullie achterban? Nou, is dat een overeenkomst, dat mensen wel of niet gaan stemmen? Nou ja, misschien ook omdat jullie precies hetzelfde economische programma hebben. Nou, dat is helemaal niet waar. Er zijn heel wat overeenkomsten. Nee, er zijn veel en veel grotere verschillen. We hebben echt eigenlijk heel weinig overeenkomsten. Nou, de AOW is het grote ding. Kiezers lezen dat niet. Nee, dat is precies wat je zegt. Precies wat je zegt. De kiezer die luistert vooral, zeker veel PVV-stemmers, die hebben geluisterd naar wat er gezegd werd. Oh ja. We hebben niet voor niks een heel onderzoek gedaan naar het stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer. Zo van, het is heel mooi wat je buiten allemaal roept, maar doe je dat dan in de Tweede Kamer waar gestemd moet worden ook? Dan lijken ze op jullie. Nee, dan lijken ze dus in tegenstelling helemaal niet op ons. Want ze hebben dus inmiddels al 60... beloftes die in zijn verkiezingsprogramma hebben staan, hebben ze gewoon nu tegengestemd. En dat mag. Ik bedoel, als je gaat regeren, dan moet je ook water bij doen. Maar, Maar ben er dan ook hartstikke eerlijk in. Ga niet buiten lopen te toeteren dat je iets hartstikke sociaal wil oplossen en vervolgens in de Kamer tegen te gaan zitten staan. Maar goed, kijk, het is hoe dat, is dat wat... trouwens? Is dat omdat ze te dom zijn om het te snappen, of niet? Want hoe kan je nou tegen je eigen programma stemmen en het niet toegeven? Omdat ze heel veel hebben toegegeven bij de onderhandelingen. Ze hebben maar een paar dingetjes eigenlijk feitelijk binnengehaald. En zelfs dat moeten ze nog maar bewijzen. En ze werden toch door iedereen neergezet als de grote winnaar van de onderhandelingen. Ja, dat klopt. Maar het waren ze dus niet volgens mij. Nee, dat zijn ze absoluut niet. Want met name op de VVD is de grote winnaar. Het beleid van dit kabinet... Dat vraag ik maar niet horen. Nee, maar dat is, wel de harde werkelijkheid. Het beleid van dit kabinet is bijna volledig een VVD-beleid. Nou, dat is ook de grootste partij, dus dan klopt het in ieder geval. Dat kan, maar dan moet je gewoon eerlijk zijn als jij zegt van nou oké, ik heb me gecommitteerd aan een andere partij en ik ga dat beleid uitvoeren. Dat is ook niet zo vreemd, want Wilders komt natuurlijk uit de VVD-schotel. Ja, nou ja, en dus zo gek is het niet, maar ben er dan ook eerlijk in en ga niet zeggen dat je een heel sociaal gezicht hebt naar buiten toe. Als je vervolgens wel op 60 van die terreinen de boel gewoon afgeeft en gewoon tegen gaat stemmen. Maar goed, als gedoogpartner van een kabinet moet je ook enige pragmatisme toch tentoon spreiden. Ik bedoel, van de zijlang kan je natuurlijk zeggen van het is allemaal naadje. Zeker. En dan kan je ook idealistisch zijn. Dat is het probleem met idealisme. Dat kan je vanaf de zijlijn heel goed zijn. Nee, dat is onzin. Wij zijn altijd bereid. En ik heb ook behoorlijk... Ook in een coalitie? Ja. Ik heb behoorlijk mijn best gedaan natuurlijk... om ons alternatief naar voren te schuiven tijdens de onderhandeling. Je kunt mij van alles verwijten, maar niet dat. En ik heb zowel inhoudelijk als met partijen aangegeven... Wat mijn alternatief is. Want ik vind het prima, zeg ik altijd, om te zeggen wat ik niet goed vind. Maar je zult mij dan altijd erop kunnen houden dat ik ook aangeef wat ik dan wel wil. Maar goed, dan had u waarschijnlijk in uw partijprogramma ook van alles en nog wat staan. En moest er ook water bij de wijn. Als Zeker. Je met Job Cohen en Cornuit ging regeren. Dat is absoluut waar. Je moet water bij de wijn doen, maar die wijn moet nog wel te drinken zijn. Is wel waar, maar waarschijnlijk gaan de scherpe kantjes van de SP... want de SP heeft ook net ook zo'n scherpe kantjes... die zouden dan ook afgetopt worden. Dat kan. Als je gaat onderhandelen, dan moet je altijd geven en nemen. Dat klopt. Maar wat zegt u dan dat Wilders niet goed doet? Omdat hij bijna zijn hele sociaal-economisch programma heeft ingeleverd. Hij heeft nauwelijks iets op het sociaal terrein binnengehaald. En roept eigenlijk naar buiten toe wel volledig van wij zijn een partij met heel veel sociale dingen. Ja, nou, dat was de overlap met uw partij. Ja, maar ik ga dus niet absoluut niet... in een regering zitten die keihard gaat bezuinigen... op de meest kwetsbaren in de samenleving. En dat doet de PVV wel. En ze hebben inmiddels met al die bezuinigingen gewoon ingestemd. Als het gaat over forse bezuinigingen van mensen met een uitkering. Als het gaat over de meest kwetsbare kinderen in het onderwijs. Als het gaat over mensen in de zorg die fors meer moeten gaan betalen. Hoe lopen ze daarmee weg? Want zij stijgen in de peilingen. Ja, omdat bij de laatste... Of is hun achterban achterlijk? Nee, ik denk dat heel veel mensen het nog niet in de gaten hebben. Het is een taak ook van ons om dat te gaan vertellen... en om dat ook duidelijk te maken bij die stemmingen. Maar hebben ze het niet in de gaten omdat ze de krant niet lezen... het journaal niet kijken? Dat duidelijk maken gaan we zo meteen mee verder, als je het goed vindt, meneer Roos. Oh, jij gaat weer op de minuut zitten? Nee, niet op de minuut, jongen. We lopen weer vreselijk uit. Oh, weet je dat nou? Het gaat gewoon tot 2:30 duren, dit programma. Ja. En wie denkt dat echte Janne echt alleen het rechtse geluid laat horen... die zit er echt volkomen naast, want die gaan we nog meer teleurstellen. Oh, Den Haag! Het hoogste geluid. Met Liesbeth van Tongeren. Zo, de mythes, jongens. Het lijkt wel de jongere socialisten-reunie op Radio 1. Ongelooflijk. Radio 1 is gewoon weer Radio 1, dames en heren. We doen alleen nog maar linksgeluid. Nee hoor, vanavond hebben komt we... Job Cohen ook nog, of niet? Nee, Job die kon helaas niet. Die was afscheidsspeech aan het instuderen. Goedenavond, Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, goedenavond, Jan en Jan. Alles goed? Hey. Met mij wel. Ja, jij slaapt slecht, toch? Hoezo? Japan. Nou, weet je, als ik eenmaal in bed lig, slaap ik wel. Maar ik heb me daar echt wel heel serieus... en niet alleen om de kerncentrales, maar om wat daar is... Ik kan er gewoon niet eens een voorstelling van maken hoe dat moet zijn. Ja, nou, die is natuurlijk vreselijk. Jan en ik zitten erg op één lijn in de zin dat we tegelijk beginnen met praten. Maar één ding kan je wel een voorstelling van maken. En dat is al die meltdowns daar. Nou ja, ook daar kan ik me geen voorstelling van maken. Ik heb geen idee hoe dat moet zijn om daar als technicus... proberen noodoplossing na noodoplossing voor elkaar te krijgen. En toch heb je oordeel al klaar. Dat is geen pretje, dat weten we nu al. Nee. En je houdt je fingers crossed. Dus tot nu toe vind ik dat ze zich er ongelooflijk goed doorheen geslagen hebben. Uit voorzorg heel veel mensen evacueren. die mensen jodiumtabletten geven, scannen of er mensen Dat doen ze hartstikke goed. Alleen die meltdown en de mogelijke gevolgen ervan, die span je toch wel voor het anti-kernbeleid karretje? Nou ja, daar zat ik natuurlijk al heel erg lang. Ja, maar nu gebruik je daar een ramp voor. Ik doe helemaal niks, behalve op dit moment het volgen van wat daar gebeurt. Proberen bij te houden wat er gebeurt. En ik ben verder helemaal nergens mee bezig. Maar een journalist van het gerespecteerde dagblad NRC Next, zeg maar een betaald gratis krantje, die zei toch dat je min of meer uit was op grote ellende daar op Twitter. En dan kregen jullie een beetje ruzie, toch? Dat is voor rekening van die journalist. Ja, maar je ging er wel op in. Ik heb haar gemeld dat ik dat een bizarre suggestie vond. Dat ik blij zou zijn dat er doden en gevonden vallen in Japan om iets aan te tonen wat ik al lang weet. Namelijk dat kernenergie... het kan potentieel, de kans is klein, maar een enorme ramp geven. En het is geen oplossing voor onze energieproblemen wat we nu hebben. Dus die mening had ik al, die heb ik al luidkeels overal geuit. Maar je hebt dus wel een beetje zitten zie je wellen. Ik heb geen enkele zietje zie je wel bericht. We hebben geen persbericht uitgedaan. We hebben geen kamervraag. Nee, maar komen we zo op. Toch wel gezegd dat Maxime Verhagen wil ook kerncentrales. Nou, dat op hier dan toch ook zo van. Van Politiek 24, wat hij zei, getwitterd. Oh, okay. Ja, maar kijk, het is heel simpel. Diederik Samson en jij zeiden hetzelfde. Nou, en zodra Diederik Samson het met je eens is, dan ben je aan het zie je wellen. Nou ja, dat is dan jullie mening. Ik ben begaan met de mensen daar. Ik ben absoluut niet... ik heb helemaal dit niet nodig. Kernenergie was daarvoor al geen goed plan. Is nu geen goed plan. Ik hoop dat ze het redden daarin. Want ik dacht namelijk juist iets handigs in de discussie aan te leveren. Namelijk dat wij hier niet op een breuklijn wonen. Dus dat we wel kerncentrales kunnen bouwen. Ja, maar als het voor... kernenergie is geen oplossing voor de energieproblemen die wij nu hebben. Dat was het vorig jaar niet, dat is het nu niet en dat is het volgend jaar ook niet. Dus ik maar ja, kolencentrales ook niet. Ik ben ongelooflijk blij dat ze tot nu toe het redelijk onder controle gehouden hebben. En daar leef ik mee. En dat is het wat mij betreft nu. Maar eigenlijk zeg je, het valt misschien wel mee met die kerncentrales. Ik hoop want als je zelf zo'n ramp misschien wel kan overleven qua ellende, dan is het misschien toch wel een goed alternatief voor windmolens die over de A6 komen waaien. Ja, maar dat heeft hier specifiek niks mee te maken. Hè, want dit geeft nog steeds geen enkele oplossing voor het afvalprobleem. Het geeft dit soort dingen zou je niet in Noord-Korea willen of in Irak. Nee. Nou, is daar een windmolenpark, dan zegt niemand dat moeten ze. Heb jij wel gelijk in? Ja, daar heb je een stevig punt, mevrouw. Laten we dan nu maar wat liefs gaan doen. Ja, laten we iets leuks gaan doen. Beetjes. De onderzoek naar de bijensterfte, willen jullie? Nou, wat wij uiteindelijk graag willen is dat een heleboel van die landbouwgiffen waar veel betere alternatieven zijn. Ja, want daarom sterven ze. Ja, en het grappige is voor de rokers onder ons, dit spul heet neonicotine. Oh nee, toch? Ja, nee, ook nog. En wat betekent dat? Nieuwe nicotine. Het is gewoon een stof die lijkt op de tabaksplant. Ja, en al die bijen die krijgen longaandoeningen? Al die bijen die krijgen iets wat nog het meeste lijkt op AIDS. Oh. Dus dat ze in zijn algemeenheid verzwakken. En dan worden ze voor allerlei verschillende dingen gevoelig. Dus daarom duurde het ook zo lang voordat mensen het door hadden. Want één set bijen die gaat dan aan een bijenwand dood. Anderen gaan dood omdat hun longen het niet zo goed doen. Weer een andere set aan iets anders. Ongelooflijk, dat 15 jaar geleden had je Do You Know and Do You Care? Of was dat met drank? Nee, was toch ook met aids reclame en dat je dan zo'n bijtje zou vliegen? Ik heb nooit in gezeten. Oh, nou ja, in ieder geval dat bijtje werd toen ook al met aids in verband gebracht. En nu uiteindelijk hebben ze het zelf. Ja, het is natuurlijk niet aids, maar het is iets wat erop lijkt. En daarom konden wetenschappers het steeds niet vinden. Omdat als je naar zo'n ene bij kijkt, dan gaat hij dus dood aan de bijenwans of aan ondervoeding. De bijenpest. De bijenpest. Hey, maar ik vind het wel een beetje lullig voor de Partij van de Dieren. Het is sowieso voor iedereen. Dat jullie dit onderwerp claimen, bedoel ik. Zij zijn toch ook groen, Jan? Nee, ze zijn anders groen. Nou, zij zijn heel erg groen op dit onderwerp. Jullie zijn meer camouflagegroen. Zijn wij camouflagegroen? Nou, zij zijn voor de dieren en jullie denken, nou, die Partij voor de Dierenlui, die zijn hartstikke bezig met de bijensterfte in Japan. Dan pakken wij even de Nederlandse bijensterfte aan. Ik vond het een beetje lullig voor Esther en Marianne, als ik het mag zeggen. En wat vond je er lullig aan? Dat jullie dit onderwerp claimen. Jullie hebben al zoveel eigen onderwerpen. Bakfietsen, Amsterdam-Zuid. Nou, je weet het allemaal wel. Ik denk dat we in de Kamer beter succes hebben als andere partijen niet met elkaar samenwerken. Gewoon ieder zijn eigen onderwerpje. Ze werken samen. Een partij met twee zetels, met een eigen onderwerp en dan niet samenwerken, niet proberen samen meerderheden te krijgen. Nou ja, dan wil je me toch niet begrijpen? Nee. Jan, ze wil me helemaal niet begrijpen. Ja, dat klopt. Want zo werkt de democratie, Jan. Oh. Nee, heel goed hoor, Lisbeth. Ik begrijp je helemaal. Ja, hè? Maar je moet nog even uitleggen hoe belangrijk die bijen zijn. Nou ja, de meeste van ons hebben nog wel eens iets van de bijtjes en bloemetjes meegemaakt. Maar als je in een... En misschien echte Jannen leven alleen op grote hompen rauw vlees. Dus nee hoor. Nou, zeg, wat cliché, maar wat is dit dan? Maar mensen die wel eens een avocado willen of een noot of bloemen in huis of fruit of groenten. Daar heb je dus de bijen voor nodig. En heb je geen bijen meer, dan heb je geen bevruchting. Ja. En dan krijg je al die spullen niet meer. Dus nogal cruciaal. In, of voor all place China, is het nu al zover dat ze handmatig aan het bevruchten zijn. Oh. Dus dan krijg je hele rijen vrouwen met kleine mandjes met stuifmeel. Die lopen langs de planten. En dan wordt met een kwastje wordt daar handmatig bevrucht. Oeh. Lisbeth, vond je het leuk bij ons? Of de... Ik vind het bij jullie altijd gezellig. Nou, dat is gelukkig. Ja, nee, ik dacht van misschien vind je het een beetje vervelend vanavond. We zitten zo te zeuren. Ja, je bent een beetje kritisch vanavond, Jan. Nee, dat helemaal. Maar ik ben vandaag heel vrij en vrolijk en vriendelijk, Lisbeth. Dus ik wil jou hartelijk en met volle liefde bedanken voor jouw bijdrage aan Echte Janne. Ja, de bijdrage. Ja. Hey. Ik zei het toch, vrouwen bij GroenLinks hebben humor. Ze kwam helemaal tot de kern van het verhaal. Ja. Ja. Kijk, maar die kernenergie kan je moeilijk op dit moment... Ja, het is nu bijna Lisbeth, afgelopen, Lisbeth. Je hebt zelfs mij nu laten smelten, Lisbeth. Lisbeth, het is voorbij. Doei. Dag, Lisbeth. Okay, dankjewel. Dag. Doei. Zo, zeg, er was toch ook wat... Een linkse vrouw die lacht. Ja, en met woordgrapjes. Dat is de set Geikema van GroenLinks. Hebben we wel moeite. Dat was er ook wat. Maar we zijn weer terug bij... van de set Geikema van GroenLinks... naar de blozende beer van de SP. Blozende beer, hoe kom je erop, hè? Maar toch, dat imago plakte toch wel een beetje aan, meneer Roemer. Is dat zo? Dat u zo'n gezellige knuffelbeer bent. Nou ja, ik kon erger. Nee, maar misschien... Wat dan? Dat weet ik veel. Ik vind dit wel een positivo. Ja, maar... Ja. Is een verbinder, een theedrinker. Daar word je toch ook niet vrolijk van? Nou, is meer een stotterkoning, Jan. Hoe vindt u het eigenlijk dat hij het doet? Ik vind dat Job het goed doet. Nou, oh, ja. Op, oh, nou ja, goed. Ja. Sorry, maar dat had ik niet verwacht van de SP'er. De linkse rijen sluiten zich. Nee, we zouden de waarheid verkondigen. Ja, dat maar dat gaat niet goed. Nee, kijk, als je stottert over woorden, dat doe ik ook wel eens... dan is dat altijd erg vervelend, zeker niet in zo. Het debat. Niet zo. Maar nee, ik vind dat Job het echt hartstikke goed doet... en die laat zich in ieder geval niet gek maken. En dat lijkt me heel verstandig in de politiek. Ja, dat deed Ruud ook niet. Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. Laat niet gek maken. Ja, heel verstandig, die moet je nooit gek laten maken. En ondertussen wordt die partij kleiner en kleiner. En daar gaat het u natuurlijk om. Nee. Zeteltjes pakken. Ja, nou, toch? Er is niks beter voor Emiel Roemer dan Job Cohen. Nou, we hebben nu een scoop, hoor. Emiel Roemer wil geen zetels erbij. Kom op. Oh, je hebt nog geen antwoord gegeven. Ik wilde... Dames en heren, jongens en meisjes. Emiel Roemer vindt het wel genoeg. Die zullen nog eens klein geworden. Tegendeel, Jan. Oh, ik heb altijd gezegd... iedere politieke partij die moet allergrootste willen worden. Nou ja, goed, en waar ergens te snoepen valt... Maar is trouwens, natuurlijk bij de PvdA met de stuntelende leider. Het kan mij eigenlijk niet schelen waar we ze vandaan halen. Maar, ja, nog even. Nee, dat is toch de grote rode concurrent? Het is aan de ene kant ben je de concurrent... aan de andere kant moet je het ook heel veel samen doen. En waar we ze vandaan halen... Je moet als partij altijd zorgen dat jij het verhaal hebt... wat voor de mensen het beste aanspreekt. En daarna, na elke verkiezing, ga je kijken... welke partijen hebben wat gescoord... en met welke partijen kun je dan het beste samenwerken. Maar nou vind ik vind maar dit is wel, dit is gewoon de realiteit. En of ik ze nou bij de ene haal of bij de andere haal... je probeert zoveel mogelijk kiezers achter je te krijgen. Maar als je Job Cohen in het debat ziet in de Tweede Kamer... Ja. En die staat trillend van een baantje... stotterend. Nee, maar dat is niet zo. Kijk, denk je dan niet, kijk, wat daar ga gebeurt, zo door, vriend. Ga zo door. Dit is lekker voor mij. Wat daar gebeurt is eigenlijk hetzelfde wat wij met Agnes ook hebben meegemaakt. Dat er op een gegeven moment... Zo slecht was Agnes niet, hoor. Dankjewel. Maar dat er een beeld ontstaan wordt en dat dat maar herhaald blijft worden. En ik vind dat Job Cohen dat absoluut niet verdient. Nee? Vindt u het een beetje zielig zelfs? Dat hij zo wordt afgezeken overal? Nou, ik hoef het niet zielig te vinden. Ik vind het gewoon niet terecht. Maar het is toch niet een goede politicus? Een goede bestuurder? Maar kijk... Je moet toch gewoon kunnen debatteren. U kwam als eerste. U was net een paar maanden was u fractieleider. U loopt het Carré-debat binnen, daar was ik bij. Ja. Nou, install de show. Ja. Ja, Job ook, maar gewoon niet omlachen, maar uitlachen. Dat is niet best. Nee, als je dat overkomt, dan baal je er, lijkt mij. Ja, dan ben je niet geschikt. Verder. En u bent wel geschikt. Nou, hij niet. Ja. Nou, daar laat ik voor mezelf praten. Maar ik vind dat er dat het vooral veel meer om de inhoud zou moeten gaan dan om de presentatie. Daar hebben we zelf in het verleden ook heel veel last van gehad. En ik heb daar moeite mee. Maar het is wel heel fijn dat jullie hier samen naar die 76 zetels voor de SP zitten te streven. Ja, lijkt me maar goed ik moet plan. Er toch niet aan denken, hoor. Waarom niet? Nou, zelfs de PVV wil niet de meerderheid hebben. Nee, maar wij die zeggen, we willen. Nee, maar die zeggen, we willen toch graag dat we samen met een andere partij aan de macht zijn. Maar de SP aan de meerderheid, wat voor land krijgen we dan? Nou, dat moet ik eerlijk zeggen, dacht je dat ik daarmee bezig was? Ja. Ik geef meneer Roemer een paar complimentjes, maar niet die doodenge partij. Een paar. Als je balief zegt, dan kan ik nooit meer geruite sokken dragen. Dan kan ik mijn golfstruts in de Je was zo lekker bezig. Ja, als die SP zit ik straks in de Skoda. Als die SP nou die meerderheid heeft, hè? Blijft Beatrix dan bijvoorbeeld? Als je in je eentje de meerderheid haalt. Nee, ik ben het allereerst laat ik zeggen. Ik geef ook zo'n antwoord. Eerst nadenken, nu. Ja. Beatrix. Ja, die zal nog wel blijven, ja. Waarom? Het Koningshuis? Ja, als je de meerderheid. Kijk, als je. Twee derde meerderheid. 8 jaar lang. Twee derde meerderheid. Blijft Beatrix dan, of niet? Grote meerderheid in de Eerste Kamer. Daar moet ik nog eens goed over nadenken. Nee, daar hoef je helemaal niet over na te denken. We hebben toch een programma. Ja, precies. En dat programma is dat we daar op dit moment geen aanleiding... Dat jullie nooit rekening hebben gehouden met we worden heel groot. Dat is niet helemaal waar. Jullie hebben toen op een gegeven moment de NAVO eruit gestreept en de Republiek. Want toen dachten jullie, misschien kunnen we wel gaan regeren. En dan is dat niet zo handig. Kijk, de harde regeren wordt niks, komt het weer terug. De harde werkelijkheid is dat Nederland op dit moment erg tevreden is over het Koningshuis. Wat ik wel vind... is dat er veel te veel politieke macht bij het Koningshuis zit. En dat dat echt naar een ceremonieel koningschap zou moeten. Precies. Winterkrippen. Onder andere, ja. En watersmanager mag ook wel, of niet? Dat mag ook. En mag je dan ook naar Omaan als je de Tweede Kamer het liever niet heeft? Voor een privé-diner? Nee, dat vonden wij zeker niet verstandig. Maar waarom gaat ze dan wel, die vrouw? Omdat het afgestemd is met de minister-president... en die is daar verantwoordelijk voor en die heeft ja gezegd. Maar goed, er was oneenigheid over. Die vrouw bindt ons allemaal. En ze gaat gewoon. Ze zegt, dit is geen staatsbezoek. Zij kan gaan, omdat de minister-president... die er verantwoordelijk voor is, zegt dat goed is. Maar goed. Daarom kan ze gaan. Ja, maar u was fel tegen. Wij vonden het op dat moment niet verstandig. Nee, het is erg onrustig in dat gebied. En twee, als je zegt, het staatsbezoek gaan we niet doen... want daar hebben we allerlei redenen voor... dan vind ik niet dat je zegt, dan gaan we er een privébezoekje van maken... want het staatshoofd... Ja, is onmogelijk. Dat is onmogelijk om daar een privébezoek van te maken. Zeker als je daarvoor net een dag van tevoren zegt... van het staatsbezoek gaat niet door. Dus dat gelooft niemand. Wordt u zelf premier? Geen flauw idee. Bij die 76 zetels bedoel ik. Oh, als je er 76 zetels haalt. Of gaan we iemand anders? Ja, we gaan geen 76 zetels. Dat zou kunnen. Waarom nou niet? Maar ik loop er niet waar is de ambitie gebleven? Omdat ik, ik vind dat je een politieke ambitie moet hebben. Ik loop er niet van weg, hoor, voor die verantwoordelijkheid. Maar u zou wel premier worden? Dat weet ik niet. Ik weet wel wie het wel zou worden. Wie dan? Jan Marijnissen. Nou, die zal het niet worden. Waarom niet? Maar zelfs Rita Verdonk zou het worden. En die had 0 zetels toen ze hier zat. Die zei waarom zou Jan Marijnissen het niet worden? Nou, omdat hij natuurlijk om gezondheidsreden niet van niks een stap terug gedaan heeft. Dat lijkt mij reden voldoende om te zeggen van... dan moet je al helemaal geen minister-president worden. Maar toch even terug naar waarom u... Inhoudelijk zou hij een fantastische premier zijn. Laat dat hartstikke duidelijk zijn. Waarom zegt u nou niet gewoon ja, dat wil ik? Ja, dat staat ook zo stom. Waarom? Ambitie mag, hoor. Zeggen. Ja, dat weet bij ik echte wel. Janne mag je juist ambitie hier tonen. Maar laten we eerst maar eens kijken of we voldoende flink door gaan groeien. Ik zeg al, ik loop er niet voor weg voor die verantwoordelijkheid. Dan bedoelt u, ik zou het gewoon doen, toch? Misschien wel. U werd op een gegeven moment naar voren geschoven... nadat de Agnes Kant zichzelf naar achter had geschoven. Schrok u zich er een beetje ervan? Dacht u, krijg nou ik? Ja, op dat moment dan heb je 24 uur om na te denken... van is dat wel iets voor mij? Kan ik dat überhaupt... En wat zei uw vrouw? Doen. Ja? Ja. En daar was u het mee eens? Want de vrouw is de baas, toch? Anders had ik het niet gedaan. Maar waarom hebben ze voor u gekozen? Als het thuis vond had gezegd van dat moet je niet doen... had ik het niet gedaan. Nee. Maar waarom hebben ze voor u gekozen? Want u was niet, zeg maar, de man waar we dachten van... ja, natuurlijk wordt hij u was het. Niet Harry? Nee, Harry is te extreem, dat kan niet. Nou. Nee, dat kan niet. We hebben er op dat moment een aantal gehad die het mogelijk zouden kunnen gaan doen. Zijn er mensen geweest die nee hebben gezegd... en dat ze daarna bij u zijn gekomen? Nee. Anja Meulenbelt heb ik begrepen. Nee, er zijn geen mensen die nee hebben gezegd. We hebben op dat moment hebben we met een aantal mensen gezegd van nou, jij of ik... Ronald van Raak zat erbij. Ronald of Ewout of Harry of ik. Dan kijk je elkaar aan op wie wil het gaan doen. En, ging het er zo aan toe? Wie wil het? Nou ja, je weet op een gegeven moment natuurlijk wel dat een aantal mensen eventueel... Ambitie. Dit gaat trouwens over jullie pleurisherrie af, hè? Dus ga rustig door. Ik vind het uitstekend. Nee, hoor, dat gaan we ook doen. Nee, okay. Zolang jij er niet doorheen kwaakt, gaat het allemaal goed. Okay. En uiteindelijk heb ik me inderdaad gewoon kandidaat gesteld en heb ik het mogen doen. Ja, Harry van Bommel kan het nooit worden omdat hij te extreme opvattingen heeft, toch? Nee, dat is echt flauwekul. Harry die heeft helemaal geen extreme opvattingen. Die heeft gewoon de opvattingen van de SP, net zoals ik dat heb. Oh, u vindt Hamas ook gewoon een leuke, gezellige organisatie? Nee, dat is ook weer grote onzin. Daar heeft Harry nooit wat over gezegd dat wat niet in het SP-programma staat. Ik vind Metallica toch niet leuk. Zet me gauw aan dan. Nou ja, zullen we dat dan maar gewoon doen ook? Ja, ja, waarom ook niet? Nummer 3 uit Echte Janlijst van Emiel Roemer, Metallica. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij de Japanse kerncentrale in Onagawa is het stralingsniveau weer normaal. Dat heeft het Internationaal Atoomagentschap gemeld. In de omgeving van de centrale in het noordoosten van Japan was een verhoogde radioactiviteit gemeten. Volgens de eigenaar van de kerncentrale was er met de reactoren niets aan de hand. Experts denken nu dat de gemeten straling door de wind is meegevoerd vanuit het zuiden. Daar staan de centrales Fukushima 1 en 2. In een van de reactoren daar is een explosie geweest en er zijn radioactieve stoffen vrijgekomen. Het stralingsniveau is hoger dan het wettelijk toegestane maximum. Volgens de regering is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Voor de zekerheid zijn in een straal van 20 kilometer van Fukushima 200.000 mensen geëvacueerd. De problemen zijn ontstaan na de aardbeving in Japan vrijdag.

Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Aan elkaar. Ja, nou ja, @EmielRoemer. Volg Emiel Roemer op Twitter. Dat lijkt me een heel goed plan. Eén ding, je wordt niet lastiggevallen met dag en nacht en een lading berichten. Je timeline wordt niet vervuild met meulenbeltweets, want je krijgt er ongeveer maximaal één per dag. Nou, één in de drie dagen. Één per dag, ik denk dat dat redelijk gaat halen. Nou, dat is een mooie aantal. Meneer Roemer, ik wil u hartelijk danken voor uw komst hier bij Echte Janne. Ik vond het leuk. Nou, maar hartstikke mooi. Ja. Vond je zelf ook wel een beetje wat aan? Ik vond het hartstikke leuk. Was ik maar lekker in mijn nest gebleven? Nee hoor, ik vond het hartstikke leuk. Maar één probleem heb ik wel. En dat is? Ja, dat gaan we zo weer horen. De nummer 2 uit die top 10 van Emiel Roemer. Dat is er weer eentje. Nou, dit is best goed hoor. Pleurenserie. Thank you. God zeg, dat was een stukje mooie babyboom muziek. Stairways to Heaven van Led Zeppelin. Nee, dit was de echte pleurisherrie komt straks, ja, Jan. Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, dit was eigenlijk... Nou, hier heb jij nog wel eens op gevreden, denk ik, in een oude eend. Lelijke eend. Ik heb inderdaad een 2CV gehad. Een grijze. Ja, heel goed. Mooi. Hey, wij noemen de man die nu het woord gaat krijgen op de redactie altijd de meester van de nuance. Redactie? Ja, de man van het midden. Mister enerzijds, anderzijds. Hier is La Vie en Rose. Zo, we hebben onze militairen terug uit Libië. Of zoals de Telegraaf graag schrijft, onze helden. God mag weten waarom de krant van Wakker Nederland ze zo noemt. Prutsers zijn het. Maar laten we eerlijk zijn, wat deden deze jongens en een meisje daar in vredesnaam? Het antwoord op die vraag krijgen we deze week. Als we überhaupt de waarheid te horen krijgen, is er denk ik één optie. Het was gewoon allemaal een beetje dom. En niet echt over nagedachte, slecht voorbereide, waardeloos uitgeruste en naïef verzonnen operatie in een antieke wentelwiek. Maar goed, ze zijn terug. En dat is maar goed ook. Ik hoop dat we ons nu terugtrekken achter de dijken. Want als deze Mission Impossible toch wel één ding weer duidelijk heeft gemaakt, is dat we ons niet met grote mensenconflicten moeten bezighouden. Of zoals minister van Defensie Hille vanmorgen in Buitenhof zei: ik heb het niet goed gedaan, maar ik had het ook zeker niet anders gedaan. Kijk, met zo'n mentaliteit kan je inderdaad maar beter achter de geraniums gaan zitten. Zo trots op je. Jan, ik ook op jou. Geweldig. Ik ben op nog iemand trots. Oh. Want geen feest bij Poont is compleet voor Janne Gussinklo is geweest. En dat geldt natuurlijk ook voor echte Janne. Het favoriete speltje van onze haatoma. Moet je een paginaatje omslaan? Ja, ik zat echt scheerd, helemaal niet goed. Ja, ik zag gewoon ook een groenteman staan. Ik schrok me helemaal de kleren. Nou, ja. Gewoon met je verhaal. Oh, sorry Jan. Gaat goed, jongen. Ja, ik ben gewoon blij en opgetogen. Ja, jouw kale kruim komt nog wel aan bod, denk ik. Oh, dankjewel. Speciaal van onze huisdwerg. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Jongen. Het echte Jan een radiospel. Hé, hey, Dijk Graaf. Feyenoord heeft gewonnen, hoor. Oh ja. Nou, hartstikke goed. Nou, het echte Jan een radiospel, dames en heren. Leg het even uit. Ja, ik leg het wel even uit. Een inbelgast, die krijgt zo'n kut-t-shirt en klaar. Zal ik je wat vertellen? Ik heb al 5 keer dames en heren gezegd. En ik doe het niet eens expres, dat is gek. Nee, ja. Nou, dames en heren, komt ie. Het echte radiospel, dat is hartstikke leuk. Het is namelijk één citaat, er staat er 3 nieuwsfeitjes. Dat heeft onze huisdwerg in elkaar geplakt. Je hoort heus niet waar het knipje zit, knip. Je moet alleen even weten welke 3. Daar kan je bellen naar 0800-1121. En dat was een paar keer het nummer, dus niet achter elkaar draaien. Ja, Jan, Jasper de Groothang. Kom er maar in, Jasper. Hi, Jasper. Hallo, goedendag. Ja, zeg het maar, Jasper. Ik dacht dat ik nou gewoon kom binnen en dan is het weer klaar. En dan... Ja, nou, ja, zeg het maar. Geef welke fragmenten 3 antwoorden. Zeg het maar. Is het al geweest? Want volgens mij... Ja, Jasper, je moet wel opletten, hè. Kom op. Oké, ik bel net in namelijk, dus student. Ja. Oh, je hebt de opdracht nog niet gehoord. Zal ik maar gokken dan? Ja, doe gok maar. Ja. Iets met de koningin? Nee, helaas. Dankjewel. Ja, dag Jasper. Nou, dan laten we hem nog een keer horen. Komt-ie. Minister van Defensie Hillen blijft voorlopig zwijgen over de Nederlandse ploeg. De Oranje Schaatsers wonnen in totaal 13 kerncentrales. Hé, hey, dat was geen knip. Hey. 0800-1121, ik herhaal 0800-1121. Daar kan je bellen naar echte Janne voor het enige echte Janne t-shirt als je wint. Als je weet welke 3 nieuwsfeitjes in dit prachtige citaat zit. U denkt, wat praat hij hard, wat praat hij snel. Ja, ik moet het vol lullen, want geen hond belt. Ah, Saïda! Ja. Hallo. Hallo. Hallo, een vrouw. Ja. Goed zo. Ben je verkouden, Saïda? Ja. Omdat je in één keer hal op die wekker, snot is lekker op de radio deed. Je moet zo weten. Nou, roept u maar. Libië. Het schaatsen en... Japan. Ja! Saïda. Je bent niet alleen een vrouw, maar je bent ook een winnaar. Van de enige echte Jannetje. Wat zeg je? Ik wil een rood t-shirt. Is die meneer er nog? Een rood t-shirt? Ja, we gaan nu teruggeven aan die meneer. En die lost dat probleem wel op. Want we hebben namelijk zwarte en dat verft hij wel. Komt goed. Doei! Saïda. Hey Jan. Hey Jan. Aangezien het toch vandaag linkse mensjesdag is bij ons. Ja, want we hebben een lekkere linkse socialistische bloedrode uitzending. Ja, geloof ik dat jij nu ook zeg maar, de goede doelensector nog een beetje gaat lopen promoten hier? Nou, we hebben het over de bijen gehad. We hebben het anti-kerncentrale gehad. We hebben het over de arme kindjes in Nederland gehad. Dan wordt het tijd dat we ook gaan de zieke medemens iets mee doen. Zeker weten. Goedenavond, James Veenhoof van Embrace Emma. Goedenavond, Jan. Gaat het alles goed, James? Nou, gaat vertreffelijk. James, bellen we te vroeg? Zullen we straks terugbellen? Nee, dat is uitstekend tijd voor me, dank je. Jij hebt nog een kater van gisteren? Ja, dat zie je goed, Jan. En die kater van gisteren, dat heeft alles te maken met de reden waarom we je bellen voor het goede doel. Vertel eens, wat is het? Nou, gisteravond was het eerste grote feest van Embrace Emma, inderdaad. En dat heet Emma's Amazing Fundraising Show. En dat is een initiatief om 2 miljoen euro op te halen voor het Emma Kinderziekenhuis. Aha, en wat gebeurt er dan in die show? Nou, van alles. Veiling natuurlijk, want we willen geld ophalen. Van wat? Maar ook artiesten. Wat zeg je? Veiling van wat? Wat verkoop je? Nou, we hadden een privéfeestje in de Jimmy Woo waar je op kon bieden. Oh. Voor 2 personen de New York Marathon, inclusief training en hotel en reis en alles. Zo, de mythes. We hadden kunst, we hadden 10 veilingstukken in elk geval. En daar werd goed op geboden. Dus het was. Oké, hoeveel hebben jullie al binnen van de 2 miljoen? Nou, we hebben gisteravond net al bijna 3 ton opgehaald. Jezus, dat gaat snel. En daar komen nog steeds individuele donaties ook bij. Wat heb jij eigenlijk zelf betaald, James? Ik heb zelf een tafel genomen, ja. En wat kostte dat? Dat was 7.500 euro. Godsamme kraken. Is dat aftrekbaar? Dat zijn gewoon kosten die je maakt als ondernemer. Dus ja. Die zou je als kosten kunnen opvoeren, ja. Doe je ook toch, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Ik ga dat wel. Wij betalen mee. Op mijn belastingen, ja. Hey, fundraising Embrace Emma, dat is voor zieke kinderen. Ja, voor zieke kinderen. Wat gaan jullie nog meer doen? Want gisteren was die, daarom heb je nu een kater. Wanneer is de volgende? Nou, wanneer die is, waarschijnlijk volgend jaar. We hebben natuurlijk. We moeten nog een kleine 1.700.000 ophalen. Ja, je kan beter volgende week weer doen, denk ik dan. Maar nou ja, dat zou ik. Maar het idee is dat we niet alleen feesten gaan doen. Wat we hopen is dat in de loop van de jaren dat steeds meer mensen zich gaan aansluiten en het Emma Kinderziekenhuis als hun goede doel adopteren. Dus dat daarvoor ook gewoon kleinere dingen ondernomen gaan worden. Hey James, waarom ben jij hier eigenlijk bij betrokken? Want ik ken jou volgens mij van de Amsterdam Fashion Week, of niet? Dat klopt, ja. Ja, ja, ook een groot feest op de Westergasfabriek. Iets minder zieke kinderen, maar... dus ik ben samen met nog een aantal andere initiatiefnemers hiermee begonnen. Dus Duncan Stutterheim van ID&T, Winston van de TV. Winston van de TV? Ja, Winston G. G? G? En we waren samen bij dat... Sorry, ik kom uit Friesland. Winston? Oké, Winston Gestanovic. Van de postcode loterij of zo. En we zijn daarmee begonnen omdat... we kwamen in contact met het team van het Emma Kinderziekenhuis. En we vonden dat een heel, heel waardevol initiatief. Is het zeker, James? Maar we hebben één probleempje. Je bent nu op Radio 1 en je vertelt dat het volgende uitje volgend jaar is. Ja. Oh ja, maar we dachten konden zeggen van... dus volgende week allemaal kaartjes kopen. Maar dat is weer voor volgend jaar. Nou ja, iedereen kan nu naar de website en alsnog een donatie doen. Maar, nou, noem die website dan even. AmazingEmma.nl. Nee, maar James. Ja. Is het nou echt uit de hand gelopen qua drank gisteren? Nou, ik ben een lange tijd niet gedronken geweest. Dat kan ik je bekennen. En de sfeer zat er goed in. Dat is ook een beetje wat we hopen te onderscheiden met de meeste fundraisers. Toch? Dat je gewoon hier wel los mag gaan. Oude mensen in smoking. Ja. En nu jongere mensen in smoking. Ja, en gewoon vreselijk zuipen en om het een beetje zeg maar, af te kopen een beetje geld storten, of niet? Een aflaatje. Het is zuur, zeg. Ja, het is zure linkse mensenavond bij ons. Oh ja, sorry, James. Het is zure linkse mensenavond. Dus we vinden het allemaal veel te rijk. Hé, jongen, AmazingEmma.nl of .com, wat is het? .nl. Iedereen die met de kindjes wat van doen heeft, moet daarop storten. Ga lekker slapen. Dankjewel. En we spreken elkaar snel. En bedankt voor je tijd. Oké, jongens. Hey James, ga lekker tukken. Mazzel. Hey, dat was James Veenhoff van AmazingEmma.nl. Ken jij James trouwens, of niet? Ja, ik ken James. Oh, goh, wat een toeval. Ja, nou ja, vandaar dat ik ook toen jij zuur begon te doen, dacht van... Zal ik nog eens een keer een D66-vrouwtje uit Amsterdam-West erin gooien, goed? Oh god, ja, dat was leuk, ja. Hoe heet hij ook weer? Dat weet ik niet meer. Nou, dat was inderdaad aardig. Hey, maar laten we nog eens eventjes over voetbal hebben. Want Feyenoord heeft inderdaad gewonnen. En ja, Ajax ook. Ja, dus dat is prettig. Ja, en PSV heeft gelijk gespeeld. Ja, ja, ja, dus we hebben het allemaal naar ons zin. Ja. Je hebt trouwens een paar weken beloofd dat je niet over Feyenoord... Een paar weken? Een paar weken geleden. Oh, heb je ga je op mijn woord letten. Oh, mooi. Dat je het niet meer over Feyenoord ging hebben. Dus vertel eens, waar gaat je sport komen? Over? Ja, Jan, je kent me. Kijk, er was bij Feyenoord ooit een voorzitter, een legendarische voorzitter, en die heette Cor Kieboom. Je ging en hem over Feyenoord. Kieboom, die zei, waar staat geschreven dat ik consequent moet zijn? Nou, en naar Cor Kieboom moet je altijd luisteren, dus daar komt hij. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Eigenlijk maak ik me niet zo snel kwaad over sport. Het is maar sport, weet je. Het enige moment dat sporters me oprecht boos maken is als ze zich pathetisch gedragen. Kijk, verwend pseudo-verdette gedrag, dat zal me jeuken. Dat jochies van 21 die nog niks gepresteerd hebben, verveeld met een koptelefoon ter grootte van 2 satellietschotels op hun kop, van de ene verplichting naar de volgende verplichting sloffen. Ach, het went. En spelers die na 2 jaar cashje huilend afscheid nemen van de supporters van de club die ze verlaten en waar ze ooit hun carrière natuurlijk nog willen afsluiten. Ach, het zal allemaal wel. Moeite heb ik met pathetisch gedrag dat is gericht op effectbejag. En dat gevaar loop je momenteel vooral bij, is hij weer, Feyenoord. Omdat daar Mario Been aan het roer staat. En wie wil leren hoe je van de meest loszanderige puinhoop naar de buitenwereld toe een eenheid maakt, die moet bij Mario in de leer. Zijn vak is niet trainer, hij is neuzen dezelfde kant opzetter van professie. En joh, ook dat zal allemaal wel. Maar gisteren dacht ik voor het eerst, durf ik nog wel Feyenoorder te zijn? Want Feyenoord speelde met een rouwband. Niet omdat, zoals vorige week, de vader van een speler was overleden, want die snap ik. Nee, omdat Japan is getroffen door een natuurramp. En de Japanse Feyenoorder Ryo Miyachi, die komt dus uit Japan. Waren zijn vader en moeder dood door de aardbeving? Of zijn oom en tante? Of een verre achterneef? Niets van dat alles. Maar Ryo Miyachi was nogal van slag. En dus speelde heel Feyenoord vandaag tegen NAC met een rouwband. Het is bijna nog pathetischer dan de hulp van God vragen voor een wedstrijd. Feyenoorder Giorgino Wijnaldum scoorde er, zei hij, tegen FC Groningen 4 keer door. Gisteren tegen NAC 0 keer. Stelletje mafkees. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja, 1-0 gewonnen, toch? 2-1. 2-1 was het? Ja. Tegen wie was het? NAC. NAC. Oh ja. Ja, Ajax had 1-3 gewonnen. Weet ik niet. Jawel. Weer een, met hulp van de man in het zwart, zeker, of niet? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Hé, Jan, ik zei net, er komt een partij pleurisherrie aan, maar toen zat ik ernaast. Maar nu komt er dus wel een partij pleurisherrie aan. Ja, dat wordt heel dus erg. Ik ga eventjes naar het toilet, een sms'je naar de buitenvrouw of de eigen vrouw sturen. Ja, kijk wie je wil. Dan wens ik jou gewoon de komende 4,5 minuut heel veel plezier. Komt-ie! Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back. Zo. Tja. Ja. The Number of the Beast van Iron Maiden. Ik geloof dat heel Kreitler en Sundar Breidend Nederland weer blij is. Ik denk dat heel wat moeders nu weer van die bedjes op spijkerjassies aan het naaien zijn. Ja, het is toch verjonging van de Radio 1-populatie. Nummer 1 uit de top 10 van Emiel Roemer. Zie je hem al staan, het bengend? Ik wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Met de 666 en dan zijn handen in de... Precies. Ja, ja. Houding. Ja, ik zie hem. Emiel, deze was speciaal voor jou. Ja, en hij luisterde in de taxi als het goed is. Hey, en we hebben hem vanavond al een keer gehoord. En hij werd een onbetwiste Johan. Ja, grappig trouwens ook dat hij zei... Ik weet niets van die column. Wat een snap ik ook. Omdat het natuurlijk gewoon... Alleen dat het een zwart klusje is. Ja, precies. Ja. Geeft het niet op. De fiscus mag het gewoon niet weten. Maar hier is Martin. Wij mensen denken dat wij alles in die hand hebben. Deze wereldbol is van ons en wij doen ermee wat wij willen. Geen enkel dier heeft zijn eigen habitat zo gesloopt als die Homo sapiens. Die natuur, dat zijn wij, zo denken wij. Een aardbeving en een tsunami, zoals in Japan, laat ons die werkelijkheid onder ogen zien. Wij stellen niks voor. Ja, wij zijn met veel. En ja, die andere beesten, die kunnen niet van ons winnen. Maar moeder aarde bepaalt ons lot. Oerkrachten zijn haar grillen. Wij, machteloos als die natuur beslist. Niet alleen respect voor onze leefomgeving, maar ook een buiging voor onze nietigheid is het enige dat ons rest. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Tja, dit zou Joep van het Hek niet kunnen, Jan. Nee. Het is mooi, het is warm, het is ingetogen. Ja. Het is alleen lullig dat hij het ontkent. Ja, en dat hij een Johan is, dat vind ik ook wel een probleem. Aanzienlijke Johan. Eigenlijk. Hey, maar we gaan zo meteen weer bellen voor Wat een Geleuter. Onze favoriete dronkenmansrubriek. Waarin helaas weinig dronken mensen meer bellen. Nou, vorige week was die eentje kapot. En Sonneveld uit Den Haag. De honkbal en voetbalscheidsrechter. Maar misschien komt hij wel weer terug. Wil je hem terug? 0800-1121. En de stelling is straks. Arie Boomsma moet maar eens uit de kast komen. Maar eerst de man die YOLO volstrekt overbodig maakte met Radio Online. Ja, precies. Die Alexander NL van de buis gaat blazen. Ja, precies. Maar bovendien en vooral de wensvader is van elke broedse jonge dame. Hier is Diet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Eetje. Ja, goeie. We beginnen nu al te lachen, Ed. Ja. Dat is echt een gave die je hebt. Ja. Ed, je krijgt niet alleen alle vrouwen plat. Wij liggen hier toch in de studio toch ook meestal in een kronkel. Ik weet niet, Ed, het is een gave. Dat heb je mooi gezegd, Jan. Het is een gave. Ja, Ed. Klasse, jongen. Bedankt. Hey, Ed. Jan gaat nu even op de inhoud in. Ja, Jan Roos heeft namelijk last van zijn maag. Ja. De Big Brother Awards, Ed. Ja. Vertel. Vorige week uitgereikt door Bit of Freedom. Ja. Aan wie? Onder andere aan Ivo Opstelt en natuurlijk ook aan TransLink, die de OV-chip heeft uitgebracht, zeg maar. Ivo, dus je moet dat ding gewoon niet hebben, hè? Dat is even voor de, zeg maar, voor de bejaarde luisteraars. Je wil de Big Brother Award niet winnen. Nee, de Bit of Freedom geeft dus, zeg maar, Big Brother Awards uit om privacy en... dat soort issues, zeg maar, aan de kaak te stellen. Dus als je dat krijgt, dan doe je iets niet goed in hun ogen. Ja, oké. En Opstelten, die kreeg hem omdat hij een voorstel heeft gedaan om automatisch gescande kentekens maar te gaan bewaren. En ze vinden natuurlijk dat dat geen goed idee is, omdat je dan daarna ook andere dingen ermee zou kunnen doen in plaats van alleen kijken hoe hard iemand heeft gereden. Ja. En TransLink natuurlijk voor de OV-chip. Helder, die niet heel goed gaat. Ja, het Brenno de Winter project, hè? Ja, precies. Ja, precies. Precies. Hey, de afgelopen week ook de release van Internet Explorer 9. Of moet dat nog komen? Want eerlijk gezegd, Internet Explorer, sorry. Heel lang geleden gebruikte ik dat. Internet Explorer 9 is een tijdje al uit in een soort in de beta-versie, zeg maar. Maar deze aankomende week, op dinsdag, als het goed is, wordt die echt gereleased. Het wordt nog steeds best wel veel gebruikt. Microsoft is zelf nu een hele campagne begonnen om Internet Explorer 6 er eindelijk helemaal uit te krijgen. Maar blijkbaar vooral in China wordt het nog heel veel gebruikt en in kantooromgeving ook. Maar Internet Explorer 9 is toch alweer een stukje beter dan de vorige versie. En toch wel veel veranderingen om het allemaal wat sneller te maken. En hopelijk ook eindelijk een beetje goede ondersteuning voor bijvoorbeeld CSS en dat soort dingen. Dus dat zorgt ervoor dat je website ook in Internet Explorer... Maar Esje, toch gewoon Safari of zo blijven gebruiken, of niet? Ik zelf bijvoorbeeld gebruik altijd Firefox. Ik geloof dat de laatste Safari de laatste hacktesten niet helemaal heeft doorstaan. Maar ik zou zelf ook voor bijvoorbeeld Safari of Chrome, die gebruiken allebei dezelfde rendering, zeg maar. Dus je geeft op dezelfde manier je website weer. Dat vind ik zelf wel lekkerder werken dan Internet Explorer, inderdaad. Ja. Hey, ik zag van de week in het gratis krantje Metro een advertentie. Een iPad voor 349 euro. Ja. En dat bleek fraude. Ja, het was natuurlijk redelijk goedkoop al eigenlijk. Kan toch helemaal niet, een Apple-product onder de prijs verkopen? Ja, er zijn wel wat aanbiedingen natuurlijk die ook met allerlei andere trucjes aan werken, volgens mij. Maar dat was sowieso natuurlijk al dubieus dat het zo goedkoop was. En inderdaad heeft vrij snel daarna de hoster... Of de webdesignbedrijf dat achter die website zat, heeft alarm geslagen. Waarna ING ook de bankrekening heeft bevroren. Het is nu een beetje afwachten. Het is nu een beetje modder gegooid geworden. Want het bedrijf wat erachter zou zitten, ja, die zegt nu weer van... jullie zeggen dat alleen maar om jezelf te promoten. Want jullie zijn een relatief onbekend reclamebureau dat voor ons deze campagne heeft opgezet. En nu zeggen jullie dat het onze schuld is. Ja, precies. Dus het is nu een soort modder gegooid geworden. Ja, nou weten we het al, daarbij is de consument de dupe. Ja, precies. Antoinette Hetzenberg komt er maar in. Toch? Ja. Ken je Antoinette Hetzenberg? Wilde die ook een kind van je of niet? Nee, volgens mij niet. Oh, nou, vooralsnog. Want... Weet je nog wel dat hij verlinkte wie de Lode Leeuw had gewonnen bij ons? Bij ons, ja, natuurlijk weet ik dat nog, Jan. Dus dat staat nog heel helder op mijn netvlies. Het was een hoogtepunt dit jaar. Als het ANP gewoon naar ons luistert, dan hebben ze gewoon aan de lopende band scoops. Arie Komen, die verlinkte ze toen. Had je dat ook gehoord toen, Eddy? Nee, dat heb ik niet gehoord. Oh, toen was je tweede. Toen lag je waarschijnlijk met de harem. Toen lag de kroelen met de harem. Ed, tenslotte, er waren wat agenten in Libië. Ja, niet de onze, maar die van de Groot-Brittannië. Ja. En wat deden die? Vertel. Doe het spannend, hè? Wat die precies kwamen doen, weet ik niet. Maar wat ze hadden gedaan was eigenlijk de klassieke fout. Of ik speculeerde vandaag al van misschien is het heel slim van hun geweest. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het lijkt op de klassieke fout. Het opschrijven van je wachtwoorden. Want die hadden in hun bagage hadden ze dus de wachtwoorden van allerlei geheime systemen alvast opgeschreven op briefjes. Ja, handig. Dus alvorens contact op te nemen met de autoriteiten in Groot-Brittannië... hebben ze in Libië alvast eventjes door de systemen gebladerd. Ja, precies. Ed, bedankt, jongen. Ja, graag gedaan. Doei! Doei. Wat een geleuter. Ja, 14 jaar geleden kreeg KRO-presentator Arie Boomsma... een relatie met Kieu, een leuk Vietnamees meisje, in 2000. Jan Roos... Kappen. In 2005 gingen ze een jaartje uit elkaar. In 2008 zeiden ze te gaan trouwen. Het is inmiddels 2003. Ze zijn niet getrouwd, nee. Ze zaten afgelopen week in RTL Boulevard. Althans, Arie. En die maakte bekend dat het uit is met Kieu. Oh, ja. Wat sneu. Ja. Bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling... Arie Boomsma moet nu eindelijk maar eens uit de kast komen. Arie, je mag zelf natuurlijk ook bellen. Ja. Arie 0800-1121 en geef ons duidelijkheid. De stelling van vanavond is... Doet T-Mobile het in de reguliers Bree of Dwarsstraat of hoe heet dat daar? Ik denk het wel, daar hebben ze een goede ontvangst hoor. Dan kan Arie ons ook bellen. 0800-1121 op de stelling. Arie Boomsma moet nu maar eens uit het kassie komen. En we beginnen natuurlijk met onze enige echte grote vriend. Jasper de Groot. Goedenacht weer. Goedenacht. Moet jij ook uit de kast, Jasper? Of, nee. Is al gebeurd? Ook niet. Oké. Hey Jasper, ging niet goed net met het belspel? Nee. Je moet eerst de oplossing horen en dan bellen, denk ik. Ja, maar dat heb ik de eerdere keer elke keer gedaan. En toen was ik elke keer weer te laat. Dus ik dacht, dan doe ik nou een keer van tevoren bellen. Maar dat was ging ook niet. Nou ja, goed, ik kan niet altijd geluk hebben. Hé, wat vind je van de stelling? Hier kan ik dus echt helemaal niks mee. Nou, dankjewel. Nou, graag gedaan. Top, man. Wat een geleuter. Ja, Dat ook grappig, hè, dat je naar stand.nl belt en zegt van, daar kan ik helemaal niks mee. Nee, maar goed. Remmelt. Goedenavond. Vertel het eens even. Nou, die Arie Boomsma, die heeft in het linkse schreeuwprogramma De Wereld Draait Door geroepen dat hij Poont nog niet goed genoeg vond. Ja, klopt. Dus ik vind het een ontzettende Johan. En ik neem aan dat hij naar Echte Janne luistert, want iedereen hoort gewoon Echte Janne te luisteren. Zo is dat. Dus ik neem aan dat hij morgen uit de kast komt. Ja, denk je dat het gebeurd is? Tuurlijk. Helemaal goed. Hey Remmelt, dankjewel jongen. Doei. Wat een geleuter. Carola. Hoi. Hoi. Hallo. Hoe is het? Ja, toch gelukt hè? Wat? Ja. Wat? Keertje door. Carla Wijn hè, van Twitter. Oh, Carla Wijn. Carla Wijn van de VVD. Liberale Media. Ja, ik denk die Arie Boomsma, daar moet ik even over bellen. Want die moet al heel zijn leven uit de kast volgens mij hoor. Denk je dat het een nicht is? Ja, zeker weten. Waar zie je dat dan aan, Carla? Ja, dat zie je gewoon, joh. Hoe die eruit ziet, nou, hoe die doet. Hij verzorgt zich gewoon goed. Leuke nicht, hoor, zonder meer. Maar nee, joh, dat kan toch niet anders. Oh, echt? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat Arie die verzorgt zijn lichaam gewoon goed. En dat is een voorbeeld voor ons mannen. Nee, joh, model. En, ja, zou je zo willen zijn dan? Als Arie? Ja. Lijkt me heerlijk. Oh, echt waar? Nee, jij niet, Jan? Nee, totaal niet. Jij bent gelukkig met jezelf? Joh. Ja. Oké. Okay. Nou, je hebt gelijk ook hoor. Hey Carla, ja, dankjewel. Oké. Wat een geleuter. Nu wordt het grappig, want zijn achternaam is, als je dat vertaalt in het Engels, niet. Snap je? Nee. Nee? Nee. Vrolijk? Nee. Gay? Nee, ik doe er niet aan mee. Oh, grappig. Je doet er niet mee, sorry. Nee, dag Maarten. Goedenavond, heren. Hey, Maarten Vrolijk, hè? Ja, Maarten Vrolijk. Nou, hartstikke gay. Hey, vertel eens Maarten, wat vind je ervan? Nou, ik vind Arie gewoon een geweldige nicht. Die moet eindelijk maar eens uit de kast komen. Nou, hartstikke goed. Voor mij we hebben wel een meerderheid, hoor. Ja, nou ja, wie weet, want volgens mij hangt hij er zelf. Ja, hey, bedankt, Tim Maarten. Hoi. Hoi. Wat een geleuter. Ari. Nee, ik ben Ali. Ali. Oh, Ali. Yes. We dachten dat we Ari zelf hadden aan de lijn en nu hebben we Ali. Nee, joh, gelukkig. Of nee, ik wil niet. Ari is, zoals Joop van het Hek, dat is zij. Dat is iemand die de kastdeur nog niet kan vinden. Ali, mag jij wel alcohol drinken? Ik denk dat Allah hier niet echt blij van wordt. Wie? Allah? Ja. Die moet naar de hel lopen. Nou, jeetje, krijg wat dit jaar nou. Wat een geleuter. Waarom beginnen wij toch niet aan, hè? Ja. Laat je weer zo'n dronken man aan het woord en dan moeten ze weer helemaal niet nodig schelden. Nee, houd dat eens op. 0800-1121 voor de stelling. Het wordt tijd dat Arie Boomsma uit het kassie komt. Ja, waarom niet, zou ik zeggen. Tijd voor de andere kassie. Armen. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik geloof er helemaal niks van dat hij slikker is. Nee, wat dan? Nee, man. Nee. Vertel wat is hij dan? Het is een beetje zijn hetsen tegen die kerel. Is een hetsen? Waarom? Een hetsen. Waarom? Ja, nou ja, als iedereen tegen jou zegt je bent oranje, dan ben je toch nog steeds niet oranje. Nou, ik ben ook niet oranje. Nee, dat bedoel ik. Maar Arie is volgens jou geen Arie is oranje, denkt hij. Ja, het is een twijfelgevalletje, maar ik ben er niet zo zeker van, hoor. Nee, maar je twijfelt wel. Ja, hij zelf ook waarschijnlijk, maar... Iedereen zegt hij is homo. Nee, ik geloof niet. Hij zelf ook. Twijfel jij ook, Harmen? Ik? Nee, joh. Oh. Sorry, Jan, ik viel je even in de reden. Ja, Harmen, ik zei net, je hoeft niet altijd consequent te zijn. Maar er is ook een andere kant, en die laat jij nu zien, dat je echt volstrekt inconsequent bent. Want het ene moment is hij absoluut geen flikker, en nu is hij het misschien toch weer wel, en dan is hij het uiteindelijk wel. Het maakt mij allemaal geen fuck uit. Maar kom eens tot een standpunt. En blijf niet van drie walletjes eten. Nou joh, ik geloof niet dat hij homo is. Dankjewel. Helemaal goed. Ja. Wat een geleuter. 0800-1121 is Arie... dat is nou wel heel flauw. Dan leggen mensen de woorden in de mond. Ja, dan moeten we het doen. Het wordt tijd dat Arie Boomsma uit de kast komt. En we hebben er nog eentje. Rob. Hey Rob. Hoi. Nou, vertel het maar Rob. Wat denk jij? Hij moet helemaal lekker... Hij moet niet uit de kast komen. Nee? Waarom niet? Anders hadden jullie ook niks meer te leuteren vannacht. Nou, dat is Rob zeg. Dan doen wij gewoon Anja Meulenbelt moet in de kast. Ja. Voor altijd. Hey, in de kist de sleutel weggooien. Of niet uit de kast. Oh, je vindt het? Het is altijd een razel. Ja, nou, dat is ook waar. Sorry? Ja, dat is waar ook. Wat zei die, Jan? Deze meneer heeft een accent. Wat zei u, Rob? Ja, jij ook. Ja. Jazeker. Dankjewel, Rob. Oké. Okay. Wat een geleuter. Ik weet niet of je het hebt gehoord. Ik weet niet of je het hebt gezien. Hier is Rien. Wat slecht. Oh, wat leuk. Ja, ja, Rien, spijt me zeer hoor. Het is wel heel laat. Ja. Ja, joh, nog even. Je begint over mijn Franse vertaling. Nee. Ja hoor, je gaf hem ook helemaal niet aan. Ja, je gaf hem ook aan. Die kan zelfs een Feyenoord-spits inkoppen. Rien, wat vind jij van de stelling Mario B. moet worden ontslagen bij Feyenoord? Ja, ik zeg de laatste weken gaat het beter, maar voor de rest... Rien, wat vind jij van de stelling Fred Rutte moet opzouten bij PSV? Dat vind ik top. Rien, wat vind je van de stelling? Het is heel verstandig van Carice van Houten dat ze een jaar een sabbatical heeft genomen. Nou, dat vind ik absoluut heel verstandig, ja. Rien, wat vind jij van de stelling? Emiel Roemer gaf Anja Meulenbelt volkomen gelijk. Ja, maar ja, wie geeft Emiel Roemer geen gelijk? Nou, Jan Roos. Ja, oké, dat is dan ook wel weer een punt. Maar wat vond je nou van die Arie Boomsma? Ja, Arie Boomsma, ik zeg Bie. Wie? Bie. Gewoon Bie. Bie? Bie. Ja, oh, dat Bie. Kan natuurlijk ook. Maar dan kom je dan ook half uit de kast. Ja. Nee, dat je één deur open doet dan. Ja, dat je een beetje zo half om half. Half om half. Hey Rien, bedankt voor het bellen en een goede weg terug. Goeienacht. Wat een geleuter. Ja, mooi geweest. Kunnen we ermee ophouden? Voor mij betreft wel. Voor altijd of voor deze keer? Nou, ik zat eraan te denken om wat een geleuter te schrappen voor deze keer. Oké. Dan gaan we... naar die andere held, weet je wel. Want die Martin Simek, die kwam gewoon keurig in de Janneby. Maar de man die we nu aan het woord laten, die weigert... tenzij we hem 5000 euro te betalen... weigert hij om in de Janneby aan te treden. Te betalen, Jan? Ja, wij moeten dat betalen aan die meneer. En deze man is een absolute Johan. Dat weten we nu al. En hij heet Nico. Een heleboel gedoe bij de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam deze week. Een boycott aan de broek... van de islamitische medelander en Joep van het Hek. En een oproep tot extra klanditie van de Vlaams Belang voorman Philip de Winter. De Belgische afdeling van de HEMA heeft namelijk een meisje met hoofddoek ontslagen. Dit naar klachten van klanten over die lab. God mag weten wat voor klachten dat zijn geweest, maar ze kon met doeken al vertrekken. Want opeens voldeed dat grietje niet meer aan de kledingvoorschriften voor personeel van de rookworstelgigant. Maar als de HEMA zo graag klagende klanten het naar de zin wil maken... mag ik dan ook even mijn beklag doen over al die chagrijnige wijven achter de kassa? Die Nederlandse grauwe mutsen met hun uitgezakte permereutel en blauwe oogschaduw... die met hun ongelukkige smoelwerk nog moeite hebben je normaal gedachten zeggen... mag ik daar dan ook even over klagen? Flikkert u deze zure sloten er ook gelijk even uit. Alvast hartelijk dank. Ja, yeah. Ik heb het gevoel dat Nico netter gaat praten. Ik herkende er niet echt Nico in die ik ken. misschien was hij... Het klonk echt als een soort imitator die aan de diarree was, zeg maar. Ja, dat vond ik echt. Ja. Je hebt gelijk ook. Ik weet ook niet. Nico die... ja, zoek het ook uit trouwens. Ja, de tyfus is voor Nico. Hè? Oh, de naneuk. Sja! Zo Jan, wat vond je ervan? Ja. Er waren heel wat Emiel Roemer-fans, dat hebben we gezegd SP-stemmers. Ja, die zitten dus ook blijkbaar op Twitter. Dat hebben ze waarschijnlijk bij de voedselbank hebben ze een klein portable... Een beltegoedje. Beltegoedje ja, op de kop te tikken. Ja. En die zitten dus nu op Twitter en die zeggen allemaal... Beste Emiel Roemer, u was wel leuk, maar die echte Janne, die zijn helemaal niet leuk. Nou jongens, dat klopt. Ja, dat is ook helemaal niet onze intentie. Nee. Als ik leuk wilde zijn, dan was ik wel socialist geweest. En wij delen geen cadeautjes uit bij echte Janne. Overigens, wie komt er volgende week? Ja, het is iemand van een partij waarmee ik eigenlijk nog wel niet dood gezien wil worden. Ah, Draai 66? Ja. Oh, en dan komt de vrolijke veilingmeester? Nee. Oh, de nummer 1 baas, die had geen zin? Nee, dat weet ik niet, maar die komt er gewoon niet in. Nee, die is gewoon niet gevraagd natuurlijk. Wij hebben de vrolijke veilingmeester niet gevraagd. Je hebt gelijk ook. Ik begrijp dat Boris van der Ham gaat komen. Ah, de Boris ja, van der Ham. En de week erop weten we ook al wie er komt. Nou? Fleur Argema. God, als dat net zo gezellig wordt als de 24 uur met Wilfried Gion, dan worden we lachen. Dit wordt echt leuker. Dit wordt lachen. Volgens mij gaan wij dan echt een beetje Arie Boomsma-achtig de sportschool in de week van tevoren. We laten ons een beetje in de stijling flikkeren. Oh ja, want ze doet heel weinig aan krikkie, hè? Want Fleur die heeft alweer eens een man nodig. Ja, ze wil wel weer een sterke plafond. Ik ga jou gewoon in de aanbieding gooien bij Fleur. Nou, waarom niet? Fleur heeft hele mooie ronde billen. Ja, dat bedoel ik. Beetje strakke kaaklijn. En de week daarna ga ik ook vast verklappen. Dries. Wat ben je veel aan het verklappen, joh? Ik heb die gozer eruit geflikkerd met kerst. Ja, je gaat 40 minuten lang je excuses... In april, ja. 40 minuten lang je excuses aanbieden. Hé, Boris van der Ham, die is er ook van, toch? Dus die kan volgende week ook uitsluitsel geven over Boomsma. Ja, geen flauw idee, weet ik veel. Hé, maar ging het goed met je? Nou ja, weer een beetje ziekig, je kent het wel. Ja, dat gelul. Nou, ik zie je volgende week dus weer, hè? Ja, natuurlijk, vriend. Zo gaat dat met jou. Dit programma werd op zender geflikkerd door Jan Wezen en Jan Borst. De kleine baas Jan Gussenklo. De grote vrouw naast de kleine baas Jan van Lent. De pleurisherrie was van Jan Roemer. De chefradio is Jan Stenders. Bewaking Jan Benink. Beeld en podcast Jan en Marie van Lent. En aan de knoppen zat Jan van Tienen. En dat ging fantastisch, Jan. Heel goed gedaan, Jan. Ja. En mensen, tot volgende week, lieve vrienden. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.